Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Godmorgen til jer. Godmorgen. Godmorgen. Jeg tænker, at vi lige prøver at starte med dig her til morgen. Du forsøger her til morgen at komme fra Irak til Syrien. Er det rigtigt? Ja, det er helt korrekt. Og hvor er du henne nu? Lige nu befinder jeg mig i en bil på, på motorvejen, cirka 100 km spænge fra den syriske grænse. Det er en mindre grænseovergang, hvor man tidligere, der skulle man simpelthen med en lille båd, for at man kunne passere grænsen og nå over på den anden side. Og i øjeblikket er det sådan, at man nu bliver sluset ind i nogle små biler, små busser, og så kan man køre over en lille midlertidig bro, og så skulle man være på den anden side. Men der er lidt tid endnu, indtil at vi når så langt. Og vi prøver at følge, eller jeg prøver at følge lidt med i din rejse her til morgen. Vi ringer til dig i hver time, og det skal lige sige, at du er freelance journalist til Pedersen. Ja. Og det er jo for at dække i virkeligheden den her tyrkiske offensiv og situationen i Syrien. Og i går, der stod jeg her i studiet og sagde, at der var 100.000 mennesker på flugt fra den tyrkiske offensiv. Nu er tallet steget til 130.000 ifølge FN. Også mange dræbt. 60 civile meldes dræbt på grund af de tyrkiske angreb, og 18 civile dræbt på grund af kurdiske angreb på civile områder på den tyrkiske del af grænsen, og der er mange børn også her. Den her rejse, du skal på, til Pedersen nu her, er det farligt? Jeg vil nok være naiv, hvis jeg sagde, at det ikke var farligt. Selvfølgelig er der altid en risiko, når man rejser ind i et område, hvor der er krig og konflikt. Og man kan sige, at jeg har rejst i det nordøstlige Syrien adskillige gange tidligere. Og derfor bliver det interessant for mig at opleve, hvordan situationen ser ud nu. Fordi at det her område netop har været et af de mest sikre områder i Syrien. Og fordi det har været under kurdernes kontrol. Og det vi jo har set den seneste uge, siden tyrkerne startede deres offensiv, jamen det er jo næsten på grænsen til, hvad man kan kalde Ragnarok med en journalistisk stramning, fordi der simpelthen har været så meget kaos og panik i området. Og det har jo en ting er, at tyrkerne har bombet langs grænsen. Noget andet er jo også, at vi har set inden i landet, at der har været oprør i de forskellige fangelejre. Der er en masse fanger, der er flygtet fra de forskellige IS-fængsler osv. Der har også været i hvert fald et angreb fra Islamisk Stat i Qamishli, som er hovedbyen i det nordøstlige Syrien. Og blandt andet der, hvor jeg forsøger at nå frem i løbet af i dag. Så ja, selvfølgelig er der jo altid en risiko, når man rejser ind i sådan et område. Og når det så er sagt, det, som vi har set og hørt derfra i de seneste par dage, det handler jo også om, at kurderne har indgået en aftale med Assad-regimet. Og derfor har der været hersket en del forvirring omkring, om Assad-styret nu også vil overtage blandt andet grænseporten og nogle af de byer, som grænser helt op mod Irak. Og hvis det var tilfældet, så vi forleden dag en masse journalister faktisk rejse den anden vej, fordi at så er det nogle helt andre spilleregler, der pludselig kommer, der træder i kraft, fordi at så skal man pludselig have nogle visumregler, hvis man pludselig er under syrisk kontrol. Dette er Radio 24/7. Ja, god morgen og sådan rigtig velkommen til 24/7 morgen den her tirsdag morgen. Thea her, som altså sidder i en bil på vej mod den syriske grænse, er med nogle flere gange i løbet af morgenen. Og jeg vil også bare sige, at du kan skrive ind til mig her på 42 600 24/7, så kommer din sms op på skærmen foran mig, og så læser jeg den helt sikkert. Og for eksempel, hvis du har børn, der sidder og ryster og slet ikke er til at komme i kontakt med, fordi de ikke kan spille Fortnite, så skal du altså bare skrive ind på 42 600 247, eller hvis du er et barn, der lige nu sidder i et mørkt hjørne og ryster, fordi du simpelthen ikke aner, hvad du skal gøre med dit liv. Og det er jo fordi, at et af de her meget populære computerspil, som jeg selv kender fra mine egne børn, Fortnite, pludselig gik i sort i søndags. Han gik helt i panik. Altså, de var så bange for, at Fortnite aldrig ville komme tilbage. Og han ringede flere gange grædende for at få mig til at tjekke op på Twitter for at se, hvad det var, der skete. En anden historie, som jeg også gerne vil dække her til morgen, er Extinction Rebellion. Det er jo sådan nogle klimaaktivister, der i en uge nu har blokeret centrale veje og broer i storbyer verden over, 60 storbyer verden over, for at gøre opmærksom på klimaforandringerne. I'm beyond hope. I don't have any fucking hope anymore. Ja, det her, det var en demonstrant, der blokerede et lyskryds i Berlin ved at lænke sig til et badekar, et lyserødt badekar, der var fyldt med cement. Og i går, den 14. oktober, der stoppede de officielle aktioner i Berlin, hvor min kollega Rasmus Svaneborg jo har været til stede i mange dage. Og det stoppede også i flere andre byer verden over. Jeg giver her til morgen et vy ud over, hvad der egentlig er sket, hvordan der er blevet demonstreret fra Extinction Rebellion, som jo bruger civil ulydighed som metode og har som et mål, et decideret mål, at få så mange anholdt og fængslet som muligt af klimaaktivisterne for at sætte maksimalt opmærksomhed på det her problem. Og vi skal høre fra to danske aktivister, der har været i Berlin, også her til morgen. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Men først vil jeg lige stille spørgsmålet, om det er okay nogle gange at dele henrettelsesvideoer. Og der er jo selvfølgelig forskellige hensyn her. Vi snakker om det på de sociale medier, på Facebook for eksempel. Det ene hensyn er selvfølgelig, jamen det er ubehageligt at se på for dem, der ser ens video, og det er synd for de pårørende og for dem, der bliver henrettet. Det er jo ikke sikkert, de er interesseret i at være over det hele. Det andet hensyn kan jo være, at det er et vigtigt budskab at få ud for at dokumentere, at der foregår noget meget brutalt. Flere har delt en video her for tiden, som angiveligt viser tyrkisk støttede militser henrette nogle kurdere i det nordlige Syrien. Og Røde Korsets generalsekretær Anders Ladekarl, han opfordrer folk til at stoppe og skriver sådan her på Twitter. Citat: "Der florerer så mange uhyggelige videoer fra det nordlige Syrien lige nu. Vi ved vist alle, at der sker uhyggelige ting, men lad venligst være med at dele billeder af henrettelser og lige. Vis lidt respekt for ofre og afdøde." Citat slut. Og det var altså Røde Korsets generalsekretær, der skrev det her. En af dem, der har delt en henrettelsesvideo, er EU-parlamentariker fra Enhedslisten, Nikolaj Villumsen. Jeg er da heller ikke sikker på, at det er det rigtige at gøre. Vores politiske redaktør, Brian Weikart, har talt med ham. Jamen, jeg kan godt forstå, at du tager det op. Altså, jeg synes jo, det er et stort dilemma i virkeligheden. Et etisk dilemma. Hvad bør man gøre? Altså, det her er noget, der foregår lige nu. Det her var en troværdig kilde, en grundig journalist, der har fulgt udviklingen i området i mange år, som jeg også har fulgt som delte det. Og det, der jo er, kan man sige, det er den uhyrlighed, der foregår. Det er, der sker mange steder i verden, men her sker det jo, hvor det er Danmarks nære allierede i Tyrkiet, gennem NATO, som er ansvarlig for de her krigsforbrydelser. Så derfor vurderede jeg, at selvom man helt klart kan argumentere imod og dele sådan nogle ting, så tænker jeg, det var vigtigt at få frem, hvad det faktisk er, der foregår. Ikke mindst fordi vi har en dansk regering og politikere, som faktisk har handlemuligheder i forhold til at lægge pres på Tyrkiet i den her. Men jeg skal bare lige forstå, hvad skal almindelige mennesker få ud af? Hvad vil du fremkalde i almindelige mennesker ved at vise henrettelser? Jamen, altså, det er jo at fortælle, hvad det er, der foregår i Tyrkiet eller i Syrien. Kan man gøre den slags uden at vise rigtige mennesker

Ja, et dilemma her, som EU-parlamentariker for Enhedslisten Nikolaj Villumsen skal forholde sig til, og det var altså Brian Weikart her fra 24/7, der bad ham om at gøre lige præcis det. I foråret der blev flere personer i Danmark sigtet for at have delt halshugningsvideoen fra Marokko. Det var der, hvor en dansk og en norsk pige blev slået ihjel. Og de blev sigtet, altså dem, der delte videoen, efter straffelovens paragraf 264d, som forbyder folk uberettiget at dele billeder af folk under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden, også når der er tale om en afdød person. Klokken er 7:50, og jeg vil gerne spørge dig, om du synes, at de her Extinction Rebellion-folk egentlig har fat i den lange ende. Det er jo altså nogen, der går til yderligheder for at fremme et mål, og nogle af dem har også sagt, at midlerne godt må være lidt skrappe, fordi målet, man skal opnå, er så alvorligt. 42 600 24 7 er det nummer, du har brug for, hvis du vil blande dig i debatten her. Klimaaktivisterne fra Extinction Rebellion har nu i en uge blokeret centrale veje og broer i store byer verden over for at gøre opmærksom på klimaforandringerne. I'm beyond hope. I don't have any fucking hope anymore. Ja, sådan sagde en demonstrant for eksempel her, som blokerede et lyskryds i Berlin ved at lænke sig til et lyserødt badekar, som var fyldt med cement. De har også gjort mange, mange andre ting her, og et af målene for de her klimaaktivister, det er for eksempel at blive anholdt. Det er at blive fængslet. Sådan siger grundlæggeren af Extinction Rebellion. På den måde skaber man mere opmærksomhed omkring sagen, og de er jo altså også kendt for de her aktivister at genere flest mulige almindelige mennesker i deres hverdag, for at få folk til at vågne op og tænke sig om. 42 600 24 7. I går her den 14. oktober, der stoppede de officielle aktioner i Berlin, og 24/7 var til stede og i Berlin, men det skete jo altså også i mange andre byer, i 60 byer verden over. Det var en meget stor, internationalt koordineret aktion, det her. Senere her til morgen, der skal jeg høre fra to danske aktivister, som blokerede Berlin, eller var med til det. Men inden da, lad mig lige prøve at give dig et overblik over de internationale aktioner. I London var det som sædvanligt der, hvor det gik værst for sig, eller mest voldsomt for sig. Her er over 1.300 aktivister blevet anholdt i ugens løb, fordi de ulovligt blokerede veje og offentlige pladser med deres kroppe. De er jo kendt for at låse sig sammen med, også nogle gange lime sig fast til ting. Og en af de mest spektakulære aktioner i London den her gang, det var, da aktivister besatte det store kødmarked Smithfields Market, og i ly af natten erstattede kødbodernes kød med frugt og grøntsager. Og et andet eksempel derfra, det var, da en aktivist klatrede op på et fly i London City Airport, og så lå på flyet. Og her, der kan man simpelthen høre manden, som optager en video op på toppen af flyet, og han siger her i videoen, at han gør det i protest mod manglende klimahandling fra den britiske regering. Okay, here I am. Top of the fucking airplane. At City Airport, we're protesting against government inaction on climate and ecological breakdown. We can't let this go on. Ja, det var altså London, det her. Hvis jeg prøver at se på, hvad der skete i Belgien, så blokerede omkring 600 aktivister kongehusets bygninger og krævede, at den ellers politisk neutrale konge skulle erklære undtagelsestilstand. De her aktivister blev dog sprøjtet væk af politiet med vandkanoner. Det er jo igen, er det idioter, der går og demonstrerer her, eller er det helte, der er ude og kæmpe for den helt rigtige sag? Skriv en til mig på 42 600 24 7. Det er jo ikke kommet til Danmark endnu, det her, men det gør det. De danske grupper, der har været der, eller der er i København og i Aarhus, de var taget til Berlin for at hjælpe til der. Det var ikke den her gang, det skulle være i Danmark. Men det siger de, at det kommer, der kommer aktioner i Danmark. Den 63-årige belgiske prinsesse Esmeralda de Ret. Hun deltog selv i de her ulovlige demonstrationer i London, hvor hun faktisk blev anholdt, og hun sagde til den belgiske presse, jo flere folk fra alle sociale lag, der protesterer, jo større vil effekten blive. Og politiet gik til demonstranterne i Belgien, og på den her video, der kan man høre demonstranterne råbe, "We are peaceful, what are you?" Ja, det er altså Extinction Rebellion, der har holdt aktioner i 60 store byer verden over for at redde klimaet. I Paris var en af de mest bemærkelsesværdige aktioner, da hundredvis af aktivister nærmest invaderede et storcenter og blokerede dørene med stole og genstande fra centret. Og aktivisterne havde så bannere, hvor der stod Radical Ecology Death to Capitalism. Og Extinction Rebellion fik altså hjælp af de gule veste i Paris, det skriver flere internationale medier, og det er jo lidt sjovt, fordi de gule veste begyndte jo faktisk deres demonstrationer på grund af en forhøjet pris på benzin, og det er jo bare lidt modstridende og lidt skægt, men sådan er det jo bare. Hvis vi går videre til Berlin, så har min kollega Rasmus Svaneborg jo fulgt aktivisterne i byen hele sidste uge, hvor der var mange danskere blandt demonstranterne, og senere på morgenen, der skal jeg tale med to af de her danske aktivister på en telefon. En af de danske aktivister, Ulrik, var med til at blokere den store firesporede motorvej, Große Stern, og han blev fjernet af politiet. Alle personer, welche sich nicht unverzüglich entfernen, werden erforderlichenfalls durch unmittelbaren Zwang von der Fahrbahn getragen. Godt, og nu bliver Ulrik og hans kæreste faktisk rykket. De spørger meget pænt betjente, om de vil trække sig væk eller selv rejse sig. Og her ser vi så Ulrik med benene i vejret. Bliver løftet og lagt på ryggen herude på fortovet. Nå, Ulrik, hvordan var det? Jeg blev løftet væk af sådan to store betjente. Det er jo egentlig meget komisk, jo. De kommer hen, og så spørger de, om man har lyst til at gå væk frivilligt. Så siger man, det har man ikke. Så siger de, godt, så fjerner vi dig. Og det var så det, de gjorde. Så jeg blev lagt på fortovet her, og det var det. Ja, det er altså blevet anslået, at ca. 3.000 aktivister deltog i blokaderne i Berlin rundt omkring byen, og det medførte enorme trafikale problemer og kilometervis af bilkøer i byen. Lene, du har skrevet ind til mig på 42 600 427 fra Lyngby. Godmorgen. Hvad tænker du om de her aktivister, helte eller skurke? Jeg synes, de er overdrevet ud over det sædvanlige. For det første er der undersøgelser, der viser, at verden sådan set, altså så slemt er det ikke. Og jeg kan ikke forstå, hvordan man kan redde klimaet ved at tvinge biler til at holde i tomgang og forurene endnu mere, og komme på tværs af en masse mennesker, der egentlig bare skal passe deres arbejde og aflevere deres børn. Okay, så du er ikke fan? Ikke udpræget, ikke af deres metoder, nej. Selvfølgelig har de ret. Jeg startede allerede i 80'erne med at være klimainteresseret og blive hånet for vildt i skolen for det. Men jeg synes, de overdriver, og jeg tror ikke på, at det er så stort et problem, som de gør det til. Selvfølgelig er det et problem, det er et kæmpe problem, men rolig nu. Hvorfor er det, du tror, at de gør det til et større problem, end det er? Hvad tænker du på her? Jamen, det virker som om, at der er at det er klimahysteri. Altså, det er sådan en masse hysteri, der bare har overtaget. Og jeg gad vide, hvor mange af dem, der egentlig er villige til ikke at købe en ny telefon hver andet år, og ikke få et lift med en bil, i stedet for at tage bussen eller toget. Og, altså, det er sådan et masse hysteri, virker det som. Okay. Så altså ikke en fan her, hvis når det her det kommer til Danmark? Ikke en fan af deres metoder, nej. Okay. Lene fra Lyngby har skrevet ind på 42 600 427. Jeg lige prøver at spille nogle klip fra bilister i Berlin. Og her er det en bilist, der bliver spurgt om, hvad han synes om vejblokaderne. Han synes, det er noget lort, og han kan ikke sende sit barn i børnehave, og en anden bilist siger, at demonstranterne skal få sig et arbejde i stedet for at stoppe trafikken. Hey, can I ask you, what do you think of the roadblock? It's shit. Total shit. I must keep my children from the kindergarten. And yeah, so I cannot. It's fucking... Please let me. I'm very angry. But they are fighting for the climate changes, to fight the climate changes. Nothing good for climate change. This is shit. It only makes aggressions. Hey, sorry? What do you think about the roadblock? Sollten sich alle einen scheiß Job suchen. Do you speak English? Get a fucking job and don't block our traffic. So it's very annoying. It makes no sense. I'm standing here with running engine. Makes no sense. What consequences will it have for your day? Yeah, I have to be late and I get burned fuel. I just burned fuel by standing here. But they're doing it for the climate. Yeah, it's idiotic. I'm standing here and burning fuel. They are stupid. They are retarded. Ikke en stor forståelse fra bilisterne her i Berlin, men det kan jo være, at man bare lige fik fat på nogen, der ikke rigtig havde forstået det hele. Så derfor spurgte min kollega også en anden en. Og det viste sig, at den anden bilist, der blev spurgt her, kørte for handicappede og syge folk. Og det starter simpelthen med, at han er også sådan en, der ikke forstår klimaaktivisterne. Og han starter med her at kalde dem for sons of bitches. Hey! What do you think about this roadblock? About this roadblock? Son of bitches. But they are doing it for the climate. Can you read this? No. Not this. Just, it's for people with... Oh, you are driving for sick people. Right. Right, yes. And now they waiting for me on the street. Alone. Ja, et gennemgående træk i øvrigt hos de her aktivister, som min kollega talte med i Berlin, det er, at de frygter, at samfundet og verden, som vi kender det, vil bryde sammen, og at klimaforandringerne vil udrydde mennesker og dyr. Og det talte han med den 70-årige klimaaktivist Astrid Pedersen om, og hun var altså i Berlin her den seneste uge, og hun kommer faktisk også i øvrigt i radioen om en time. Her kommer lige 30 sekunder med hende. Jeg er 70, jeg har 5 børnebørn, og jeg er nødt til det her. Og børnebørnene forstår det godt. Så jeg ved ikke, om de er stolte af mig, men i hvert fald så er de ikke flove over mig. Som bedstemor er man jo også bekymret og bange. Jeg er 70, som jeg siger, og jeg vil gerne, at de fik lov at leve til mere, end de bliver 70. Længere endnu. Men der skal ske noget inden for de næste 8-10 år, hvis det skal lykkes. Er du alvorligt bange for, at dine børnebørn ikke skal kunne leve deres fulde liv på grund af klimaforandringerne? Ja, det er derfor, jeg gik med. Og den her grundlæggende angst gør, at de her aktivister vil gå lang vej for sagen. De er villige til at blive arresteret. Det er faktisk et mål, har grundlæggeren udtalt af bevægelsen Extinction Rebellion. Og i lyskrydset på Potsdamer Platz i Berlin, der havde en tysker låst sig fast til et badekar fyldt med cement, så han kunne blokere trafikken, uden at politiet kunne fjerne ham. Og han var også enormt bange for fremtiden. I'm beyond hope. I don't have any fucking hope anymore. That's why I'm here. Because I don't have anything to lose anymore. After what I read and of what is crystal clear by science. And it seems like you are getting a bit emotional now. Yeah. The desperation from knowing that we're fucking doomed. Ja, Extinction Rebellion har 3 mål, som bevægelsen kæmper for. Politikerne skal fortælle sandheden om klimakrisen. CO2-udledningen skal reduceres til et netto 0 allerede i 2025. Det betyder, at der samlet set skal udledes 0 CO2, men at man kan tælle klimakompensation med, så regnskabet det altså går i 0. Og i Danmark der er klimamålet 70% CO2-reduktion i 2030 og 100% i 2050 i forhold til niveauet 1990, og så skal der oprettes et såkaldt borgerting, mener Extinction Rebellion også, så borgerne bliver inddraget i de her politiske beslutninger. En stor ting, 60 byer over hele verden har været ramt af Extinction Rebellions mange aktioner. Det har selvfølgelig irriteret mange, men der er også mange, der er faktisk rigtig mange unge. Hvis du ser på sådan nogle undersøgelser i England, der er blevet lavet af YouGov, jamen så er vi omkring 50% af de unge, der støtter op om Extinction Rebellion og deres metoder. 50%, det er halvdelen af de unge, jeg mener det er mellem 18 og 24 år. Lars skriver ind her, hej, jeg synes de er irriterende, de er bedre vidende. Det er som om de tror, at vi andre aldrig har hørt om klimaforandringerne. Men de har jo været på dagsordenen lige siden muren så faldt, og Sovjet ikke var en trussel mere. Og en anden, Lilian fra Grindsted, skriver ind til mig her, at de er fuldstændig åndssvage. Håber, hvis de kommer til Danmark og spærrer veje, at folk bare kører. At de skulle se at få et arbejde og lave noget fornuftigt, i stedet for at hindre os andre i at yde noget for samfundet, skriver Lilian fra Grindsted. Altså, og Lilian, jeg mener da ikke, jeg regner da ikke med, at du virkelig mener det her med, at folk bare skal køre ind i dem. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at snakke med jer. Måske nogle af jer unge, der lytter med til radioen her til morgen, som synes, at det her, det er for fedt. Extinction Rebellion, det er det, der virker. Det er sådan, man får øjnene op for klimakrisen. Nu kan du se, nu står jeg her og plaprer om klima, og har gjort det nu i 10 minutter, 12 minutter nu her, tror jeg faktisk. Fordi de er her. Hvis de ikke havde været her, så havde jeg måske slet ikke nævnt ordet klima her til morgen. Skriv ind til mig på 42 600 427. Jeg vil gerne debattere her til morgen den her bevægelse, der altså har holdt aktioner i 60 store byer verden over. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. USA's præsident Donald Trump har sent i aftestands tid underskrevet et dekret, der indfører sanktioner mod en række repræsentanter i den tyrkiske regering. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Sanktionerne kommer som en følge af Tyrkiets offensiv i Syrien. Den amerikanske vicepræsident Mike Pence siger i et interview, at Donald Trump har talt i telefon med Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan og bedt ham stoppe invasionen af Syrien øjeblikkeligt. President Trump communicated to him very clearly that the United States of America wants Turkey to stop the invasion. De nye sanktioner rammer en stribe regeringsrepræsentanter og højtstående embedsfolk, skriver nyhedsbureauet Reuters. Ved et ministerrådsmøde i Luxembourg i aftes er EU-landene blevet enige om at reducere fiskekvoterne i Østersøen, men nedgangen i de danske fiskekvoter bliver mindre, end EU-kommissionen havde lagt op til, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse. For danske fiskere betyder det, at torskekvoten bliver reduceret med 60%, og sillekvoten bliver reduceret med 65%. Fiskebestanden i Østersøen er under pres, og flere steder er den i fare for at kollapse. I juli måtte EU-kommissionen forbyde erhvervsfiskeri af torsk i dele af Østersøen resten af året, fordi arten var stærkt truet. Københavns politi har i løbet af natten været i gang med at undersøge et skyderi i Valby. Skyderiet skulle være sket i nærheden af Toftegårds Plads lidt før kl. 22 i aftes. Det er jo endnu uvist, om skyderiet har forbindelse til den igangværende konflikt mellem banden Brothers og udbrydergruppen NNV, som i den seneste tid har ført til sprængninger og skyderier i omkring København. Så sent som i går eksploderede en håndgranat foran en vandpibecafé på Amager. EU's ledere overvejer, om man skal afholde endnu et topmøde i forsøget på at lande en endelig skilsmisseaftale med Storbritannien. Det beretter den britiske tv-station BBC. Der foregår intense forhandlinger mellem Storbritannien og EU om en Brexit-aftale. Ifølge BBC kan et nyt møde komme i kalenderen til afholdelse sidst i oktober, inden deadline for Brexit 31. oktober. Forfatterne Margaret Atwood og Bernardine Evaristo modtog i aftes den prestigefulde hedder Booker Prize. Margaret Atwood modtager prisen for romanen The Testament, der er en viderefortælling af bogen Handmaid's Tale fra 1985, som også er blevet til en populær tv-serie. Og kanadiske Atwood er den første kvindelige forfatter, der har modtaget Booker Prize to gange. Bernardine Evaristo modtager prisen for romanen Girl, Woman, Other. Og vejret. Nordjylland får i dag mest skydevejr og lidt regn. I resten af landet mest tørt, og især i den sydøstlige del af landet noget eller en del sol, men i løbet af dagen mere skyde vestfra. Og temperaturer op mellem 15 og 20 grader. Lunes bliver det i Sønderjylland. Vinden bliver let til frisk omkring sydøst, men aftager i løbet af dagen. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Store demonstrationer i går i Barcelona, efter at en domstol i Madrid gav nogle ret skrappe fængselsstraffe til nogle af lederne for den her katalonske separatistbevægelse, altså dem, der vil løsrive Katalonien og storbyen Barcelona fra resten af Spanien, og så lave deres eget lille land deroppe i hjørnet på den iberiske halvø. Det vil man jo ikke finde sig i Madrid, og så har man altså givet de her ledere en fængselsstraf. Og så er der optøjer i Barcelona. Hvad skete der i går, og var det voldeligt, for eksempel? Og kommer det her til at fortsætte, eller er det bare lige sådan, var det en lille bøvs i går, og så stopper det? Jeg taler med en dansker, der bor i Barcelona og ved meget om spansk politik. Hun hedder Lea, og hun er også kendt med i spansk, og det gør jeg lige om 5 minutter. Inden da vil jeg fortælle historien om en gruppe udenlandske kriminelle, som ifølge politiet har holdt til på en gård i landsbyen Rørkær uden for Tønder, indtil for ganske nyligt. Vi er altså i Sønderjylland her. Det er en historie, som vi har hapset fra jyske vestkysten. Og da politiet i sidste uge afslørede de her folk, så var østeuropæerne ved at splitte 2 dyre BMW'er ad, som, altså BMW'er, som de angiveligt ville sende til udlandet og sælge som reservedele. Og politiet har sammen med tysk politi indtil videre anholdt 3 personer og kalder det her for en omfattende sag om organiseret tyveri og hæleri af blandt andet dyre personbiler. Desuden efterlyser politiet 2 østeuropæere. Min kollega Rasmus Søgaard har ringet til indbyggerne i den her lille landsby Rørkær for at høre, hvad de har oplevet, og den første af de her landsbyboere skal vi høre fra nu. Det er Karen Bodil Nielsen. Det er Rasmus Søgaard. Jeg er journalist på Radio 24/7. Ja. Er det Karen Bodil Nielsen, jeg har fået fat på? Ja, jeg har set en høj kassevogn i en mellemblå farve køre på forskellige tider af dagen. Og så siger jeg til min samlever, det var da utroligt, det var polske nummerplader på. Det var det første, jeg lagde mærke til. Og så skød jeg det lidt fra mig. Og så kom de igen, og så siger det er mærkeligt, hvad har de at gøre her? Men det var sådan en rimelig høj kassevogn. Jeg kan ikke lige sige, om det var en sprinter, men det var sådan en mellemblå farve. Sådan en klassisk håndværkerbil? Ja, med altså ingen vinduer i, men lukket kassevogn. Ja, kunne du se, hvordan... Jeg lagde bare mærke til, at det var polske nummerplader på. Og jeg sagde det til min samlever og sagde, det var da underligt. Hvad har de her at gøre? Også fordi jeg havde set dem flere gange. Det er det eneste, jeg har lagt mærke til. Kan du huske, hvordan de så ud, dem der sad inde i bilen? Nej, jeg lagde ikke mærke til, hvordan de så ud. Det gjorde jeg ikke. Jeg har også set, de er kommet ind. Jeg ved ikke, om kan det have været tonede ruder foran. Nej, det kan det jo nok ikke. Og hvad er det for det sted der, hvor de ligesom har skilt de her biler ad? Det er en stor lade. Det er en gård, hvor de måtte flytte fra på grund af... Jamen, det er renterne. Det løb løbs for dem, og så måtte de fra det. Bankerne satte dem ud. Et ægtepar, som har boet der altid og været utrolig flittige, og de måtte pludselig ud i august sidste år. Og så har det stået tomt siden. Og så er det en stor rød lade, rimelig stor rød lade, som er i forbindelse med stuehuset, ligesom i sådan et U. Det er Hanne Petersen. Jamen, jeg ringer på grund af den sag dernede. Jeg vil sådan set, det er rigtig nede ved naboen, ja. Ja, lige præcis. Altså, jeg er ret kedelig, og jeg oplever ikke en skid. Jeg har faktisk ikke oplevet nogen. Har du ikke lagt mærke til de østeuropæere, der var dernede? Overhovedet ikke. Men jeg ved, at hvis du går ned i nummer, så må være i nummer 16, der bor der en, der hedder Egon. Han er pensionist. Han havde set et eller andet. Ja, det mener han er bedre at snakke med. Ja, det er Egon. Hej Egon, det er Rasmus Søgaard inden for Radio 24/7 igen. Ja. Egon, jeg har fået at vide, at du er manden, man skal tale med om den her sag om den østeuropæiske tyvebande. Jeg har jo blevet nogle flere biler om nat. Har du set bilerne om natten? Nej, men jeg observerer, at det er jo kommet flere biler, han er i køren om nat. Ja. End normalt. Og så har vi observeret en stor blå kassebil. På polske plader? Ja, og skyder nogle kort plader, eller en lort det. Det var i hvert fald hverken tysk eller dansk. Jamen, så er der stået en par biler oppe i Gårdsplads, du ved, men de er skjult deres nummerplader. Det kunne man så ikke tænke noget bag af det. Hvad for nogle biler var det? Ja, det var så nogle... ganske almindelig Toyota eller sådan noget. Ganske almindelig bil. Det var ikke noget unormalt det. Nå, okay. Det er fordi, jeg har læst i Jyske Vestkysten, at det er jo nogle ret dyre biler. Det er jo Mercedes. Dem, de har hugget op det. Ja. Jo, det var dyre biler. Ja. Er det for at være, så skulle det være dyre biler, jo. Ja, det er klart. Har du nogensinde set nogle af dem, der gik derover? Nej, aldrig nogensinde. Men du har været i kontakt med politiet nu, ikke? Jamen, det har jeg været, ja. Har der været meget politi i området dernede? Ja, for helvede. Prøv at fortæl. Jamen, de kører nogle skrotbiler væk, men de kører væk med politi-eskort, og så når du et, og folk har kørt væk, og... Ja, det er sgu det eneste, det er gået så diskret til, det kom bag os næsten alle sammen. Ja. Det er i byen, og der kom det bag os alle sammen. Jo. Så det var sådan, at lort i byen. Det vidste vi ikke. Ja, det kommer altså Bach og nogen her i den lille by i Rørkær uden for Tønder, kunne man høre med en rigtig dejlig, tyk sønderjysk accent her. Det var altså Jyske Vestkysten, der har skrevet om en gruppe udenlandske kriminelle, som ifølge politiet har holdt til på en gård i den her landsby, og altså har skilt dyre biler ad, som de havde stjålet for at kunne sælge reservedelene. Og her hørte vi fra Karen Bodil Nielsen, Per Bossen, Hanne Christensen, Egon Oldark fra den her landsby. Ifølge politiet så brugte banden en lade i byen til at skille de her dyre Mercedes, Volkswagen og BMW'er ad. De var stjålet i Tyskland, og de skulle så senere sælges, altså reservedelene, i udlandet. Og jeg tager lige et citat her fra Syd- og Sønderjyllands politi. Det her, det siger Sønke Iversen til Jyske Vestkysten. Og han siger, at jeg kan på nuværende tidspunkt sige, at personerne fra udlandet har lejet laden, og i den lade har vi fundet et par dyre BMW'er, som man var i gang med at afmontere og pakke ned i kasser, så de kunne fragtes ud af landet som reservedele. Og de personer, som har lejet stedet, eftersøges nu med en international arrestanmodning, det siger efterforskningslederen altså. Send din mening til Radio 24/7. Ved at sende en sms til 42 600 247. Det her er en video af en sådan lidt ældre dame, der står med et spansk flag på en gade i Barcelona. Og så tirer hun ligesom folkemængden, som om hun er en tyrefægter. Og det er jo vel at mærke i Barcelona, hvor folk, mange folk i hvert fald, der er på gaden her, hellere vil være selvstændige. Og så kommer der en ung mand, Og tager flaget fra hende, og ender faktisk med, at han slår hende ned. Så der er temperament på her under demonstrationerne i Spanien og i Catalonien og Barcelona i går. Spaniens højesteret har mandag for anden gang udstedt en europæisk arrestordre på Cataloniens ekspræsident Carles Puigdemont. Samtidig er 9 katalanske separatistledere blevet idømt fængselsstraffe på mellem 9 og 13 år. Store demonstrationer i Barcelona i går. Lea Belayeva Bander, godmorgen. Godmorgen. Du er kendt med i spansk Catalonien kender og bosat i Barcelona. Du deltog i demonstrationen på Plaza de Catalunya i går aftes. En masse separatister var samlet på den her plads. Vil du fortælle, hvad der skete? Ja, altså demonstrationerne har fundet sted i Barcelona og i hele Catalonien i det hele taget hele dagen i går. Og den demonstration, som jeg var til, var altså ikke på Plaza Catalunya. Den startede på... De fandt sted mange forskellige steder i byen, simpelthen. Men det, der var fælles for dem alle sammen, det var, at det var rolige demonstrationer, kæmpe store, rigtig, rigtig mange mennesker, der mere eller mindre spontant var gået på gaderne, som simpelthen var ude at demonstrere og give deres stemme til kende i forhold til den her afgørelse. Og jeg vil rigtig gerne understrege, at det, du nævnte i begyndelsen af indslaget omkring den her ældre kvinde, det er meget vigtigt at understrege, at den her bevægelse, det der fandt sted i går, det er primært ikke voldeligt. Altså, jeg var i gaderne hele dagen i går. Jeg så ingenting overhovedet i forhold til, til vold fra befolkningens side. Der var rigtig meget politivold ude i lufthavnen, men i gaderne var der altså helt almindelig god demonstrationsstemning og kampen. Puigdemont stod tilbage i 2017 i spidsen for den her spanske region Catalonien, som forsøgte på det tidspunkt at løsrive sig fra resten af Spanien. Og der har jo også tidligere været udstedt en arrestordre på ham, men den blev droppet af den spanske højesteret i juli 18. Og nu er der kommet en ny arrestordre efter, og det er altså kommet efter 9 tidligere katalanske separatistledere, mand, der blev idømt fængselsstraffe på mellem 9 og 13 år. Blandt dem var Cataloniens tidligere vicepræsident Oriol Junqueras. De blev alle sammen straffet for deres roller i Cataloniens løsrivelsesforsøg. Og Spaniens højesteret har mandag besluttet, at Puigdemont skal anholdes for tilskyndelse til oprør og misbrug af offentlige midler. Vil du prøve at sætte nogle flere ord på, hvad det er, som jeg ved ikke, om du selv demonstrerede, altså også i går, eller om du bare var ude og observere egentlig? Altså, jeg var med hele aftenen. Så du demonstrerer også. Hvad demonstrerede du og de andre for i går? Det som selvfølgelig, til de her demonstrationer, der demonstrerer folk for og imod noget forskelligt. Altså, det som folk, de var, det der de som motiverede dem, det var den her domsafsigelse, hvor de her politiske ledere, de var blevet dømt for denne her uafhængighedsafstemning. Så nogen var ude og protestere imod den her dom, andre var ude og protestere altså bare for at, i solidaritet, nogen var ude og protestere for selvstændighed, og nogen var ude og kæmpe for retten til selvbestemmelse. Altså, der er altså en stor forskel på, hvad folk de ønsker, og det er altså ikke alle som der var ude på gaden i går, som nødvendigvis er for uafhængighed, men til gengæld er de for retten til selvbestemmelse. Hvad demonstrerede du for eller imod personligt? Personligt så var jeg derude i solidaritet med folks ret til selvbestemmelse. Det synes jeg er et fundament i et hvert demokrati. I løbet af dagen i går, der var der også... nu sker der ting med lyden her. I løbet af dagen i går var der også uroligheder i lufthavnen, hvor demonstranterne blokerede for flytrafikken. Ja, de her optagelser, de viser altså voldsomme optøjer mellem politi og demonstranter. Vil du sætte nogle flere ord på, hvad der skete i lufthavnen? Undskyld, du faldt ud. Okay. Vil du sætte nogle flere ord på, hvad der skete i lufthavnen? Vi kan jo høre, at det går mere sådan hårdt for sig i lufthavnen. Det gjorde det i går. Ja, du siger, at altså, politiet var voldelige, men vil du prøve at sætte nogle flere ord på, hvad der skete? Ja, det der skete, det var, at der klokken cirka, det startede allerede fra morgenstunden af, men klokken 13, der var der simpelthen fælles afgang fra centrum, og hvor destinationen var lufthavnen i Barcelona. Og formålet med det var at få så mange mennesker derud som overhovedet muligt, og folk de tog forskellige transportmidler, folk de... De gik hele vejen til lufthavnen for simpelthen at lukke den ned. Og formålet, det var altså, ikke voldelig civil ulydighed. Der kom selvfølgelig også, der var også voldelige episoder. Man har set rigtig mange videoer af politi, der har brugt knibler, der har brugt ulovlige gummikugler og sådan nogle ting mod befolkningen. Men der var rigtig, rigtig, rigtig mange katalaner, der midt på dagen var ude i Barcelonas lufthavn. Faktisk i så høj en grad, at jeg næsten vil sige, at byen i nogle timer helt stod stille. Okay, vil du have, tusind tak, fordi du vil være med her til morgen. Lea Bellajeva, band, der altså kendt med i spansk Catalonien, kender bosat i Barcelona og så også ude og demonstrere i går. Dette er Radio 24/7. Et af verdens mest populære computerspil, Fortnite, gik pludselig i sort i søndags. Han gik helt i panik. Altså, de var så bange for, at Fortnite aldrig ville komme tilbage. Og han ringede flere gange grædende for at få mig til at tjekke op på Twitter for at se, hvad det var, der skete. Ja. Skriv ind til mig i øvrigt, hvis du har børn, der er gået fuldstændig sort over det her i efterårsferien. 42 600 24 7. Lisbeth her er mor til en 10-årig dreng, som normalt kun må spille en halv time om dagen, men her i efterårsferien, så havde han fået lov til at gå helt bananas. Men så går spillet altså i sort søndag. En virtuel raket sprænger spillets landskab i stykker i forbindelse med et stort anlagt event, som bliver kaldt for The End, og efterlader altså spillerne med en mørk skærm med et roterende sort hul, så ingen har kunne spille siden. Jamen, jeg er lidt streng i forhold til, hvor meget han må spille, så vi har en regel om, at i hverdagen må han spille en halv time om dagen. Og så må han godt slå det sammen. Hvis der så er dage, han ikke spiller, så har han en halv time ekstra de andre dage. Og hvad skete der søndag? Jamen, søndag aften sad han klar sammen med sin bedste ven, og de var så spændte på, at det her event skulle lanceres. Og han gik helt i panik. Altså, de var så bange for, at Fortnite aldrig ville komme tilbage. Og han ringede flere gange grædende for at få mig til at tjekke op på Twitter for at se, hvad det var, der skete. Altså, græd han ægte? Han græd ikke, men han var på grådens rand, vil jeg sige. De var meget bekymrede for, om det var helt slut med Fortnite. Og han forklarer dig, hvad det er, det her event, og hvad det er, der er sket? Jamen, der har åbenbart været en raket, der har stået, hvor der har været en nedtællings de sidste dage. Og så blev raketten så åbenbart affyret søndag aften og smadrede det hele, og så blev det hele slugt op i et sort hul. Og nu ved vi ikke, hvad der sker. Og status lige nu, når vi taler sammen mandag klokken 10.44 dansk tid, det er, at det stadig er et sort hul. Hvordan går det ud over din søns efterårsferie? Jamen, min søn skulle på Fortnite-camp i efterårsferien de næste 2 dage fra 9 til 17. Så han var jo også meget bekymret for, hvad skulle de så lave de her dage. Så min mand måtte jo aflevere ham i morges klokken 9, hvor der stod 50 andre drenge og skulle på Fortnite-camp, og der stod en flok halvpaniske trænere og skulle finde ud af, hvad de så skulle lave. Ja, Fortnite i øvrigt kan fås til alle spilplatformer, gå ud på, at 100 spillere kæmper om at være den sidste overlevende i spillet. Og det er gået fra at have 40 millioner brugere for 2 år siden til 200 millioner brugere på verdens plan. Og Victor Fenger Bruun, godmorgen. Godmorgen. Du er administrerende direktør i Hydra e-sport, som arrangerer den her Fortnite camp, som Lisbeths søn er på sammen med en masse andre drenge. Og I skulle jo have spillet en masse Fortnite og trænet her, men det kan I ikke. Er drengene gået i panik? Der var en lille smule panik fra morgenstunden, det vil jeg gerne indrømme. Man kan sige, at vi havde jo vidst det fra dagen før og havde noget at snakke sammen omkring, hvad vi så ville gøre. Udfordringen i det, er jo, at der ikke er meldt ud, hvornår det kommer op og kører igen. Så derfor så er det meget svært at planlægge efter. Så det går altså ned søndag aften, og da de så får sovet og vågner mandag morgen, selvom de godt er klar over det, så var der en lille smule panik. Altså, hvordan udmyntede den panik sig? Jamen, jeg synes egentlig, det foregik forholdsvis ro og mag. Som sagt, udfordringen er det her med, at man ikke ved, om det kommer op i løbet af dagen eller næste uge. Der er ingenting meldt ud, og det hele er baseret på rygter. Så derfor så er det meget svært at planlægge efter, men så vi tager det jo ligesom en time ad gangen. Heldigvis kan man sige, så første dagen er typisk indrettet sådan, at man altid starter med noget intro, fordi der er en masse nye mennesker, som potentielt aldrig har mødt hinanden før. Og så er dagen jo ellers normalt en kombination af det teoretiske og det praktiske. Så det vil sige, at så har vi bare måttet vægte alt det teoretiske om mandagen i forhåbning om, at det så kommer op og kører her til tirsdag. Okay. Så de har det okay? De har det umiddelbart okay, men det er klart, det er jo lidt et slag i regningen, at man ikke kan få lov til at spille Fortnite, når man har meldt sig til Fortnite Camp. Så vi har også været ude at tilbyde, at man kan komme onsdag for ligesom at opveje for den ene dag, man potentielt føler, man har mistet. Okay. Victor Fenger Bruun, det nærgår her altså fra Hydra Sport. Er du forældre til et Fortnite-spillende barn, skal du høre rigtig godt efter. Fortnite lukkede i går, søndag den 13. alle deres servere. Det betyder, at en masse specielt børn sidder lige nu med en stor uvished om, hvad der skal ske med det, der et eller andet sted er deres hovedlegeplads, deres hoveddigitale platform. For vores børn svarer det til, at nogen lukkede fodbold ned. Og rigtig mange har brugt tid og penge og skabt venskaber udelukkende forbundet med Fortnite, som lige nu er utilgængelige. Vi voksne må på ingen måde underkende vigtigheden af børnenes reaktioner, for de vil komme specielt, hvis det varer over et døgn. Som voksne skal vi tage det meget seriøst. Det er ikke bare endnu et spil. Det er børnenes sociale liv, og rigtig mange af dem bruger den til at lufte følelser, specielt drenge, og sociale situationer, som de ellers ikke ville komme til at tale om. Derfor, vær obs på, hvordan dit barn har det, og følg med i situationen. Ja, det her det er Eva Fogh, der er digital pædagog og underviser. Jeg skal tale med hende senere her på morgenen. Overdriver hun ikke lidt her? Det virker fuldstændig sindssygt. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Ja, godmorgen. Lige over for mig her, der står udlændingeordfører for Socialdemokratiet Rasmus Stoklund. Godmorgen. Godmorgen. Jeg skal tale med dig. Jeg vil bare lige sige godmorgen til dig. Jeg skal tale med dig lige om 3 minutter. Og så kan vi afsløre, hvad det handler om de her 3 minutter. Ja. Inden da skal vi simpelthen lige høre lidt fra det nordlige Syrien, hvor Thea Pedersen, freelance journalist, forsøger at krydse den syriske grænse fra Irak. Og vi følger sådan lidt med hele morgenen. Thea Pedersen, er du med her? Nu her. Jeg er med nu. Jeg håber, I kan høre mig. Det kan vi. Hvad er status? Hvordan går det med at krydse grænsen? Jeg er ikke nået grænsen endnu. Jeg er nået længere på motorvejen, så jeg er omkring cirka 30 km fra grænsen. Så der er lige lidt vej endnu, og når jeg når dertil, så skal vi igennem en masse bureaukrati først, for at jeg så endelig kan krydse floden og så komme over på den anden side. Og det er jo altså for selvfølgelig at følge situationen i den nordlige del af Syrien, hvor det må være 6. dag nu, hvor Tyrkiet er i gang med en offensiv, men Bashar al-Assads styrker er også på vej nordpå, og kurderne er fuldstændig presset. Mindst 130.000 mennesker er ifølge FN drevet på flugt. I går var det 100.000, så der er altså 30.000 ekstra, vurderer FN her til morgen. Og selvfølgelig også en masse ubekræftede rygter, eller ikke rygter, men meldinger, får jeg at vide her, om dræbte, både ved tyrkiske angreb, men faktisk også ved kurdiske militsangreb på civile områder nord for grænsen. Følger du lidt med i nyhederne her til morgen, Thea? Ja, jeg forsøger jo selvfølgelig så godt jeg kan, og det har jeg gjort hele ugen, men som du også selv siger, der er det sker så hurtigt. Det går virkelig hurtigt, og det er svært altid at få bekræftet forskellige ting. Men de informationer, jeg har fået indefra, fra det nordøstlige Syrien, fik jeg blandt andet i går aftes, hvor at nogle af mine kilder befandt sig i Kobane, og der fik jeg at vide, som jeg er en af de her byer, kurderne har valgt at overdrage til regimet, og der fik jeg at vide, at de syriske militærstyrker rykkede ind i går aftes med både med nogle militærkøretøjer, og så havde de angiveligt nogle helikopter i luften. Hvad er dit mål egentlig, når du får krydset grænsen og kommer ind i Syrien? Hvad er det for nogle historier, du gerne vil undersøge? Det er nok snarere et spørgsmål om, hvad jeg kan få lov til, når jeg først og hvis jeg kommer over på den anden side af grænsen. Fordi at der er så meget kaos i øjeblikket, hvis man kommer langt ind i landet. Men selvfølgelig, først og fremmest skal vi jo snakke med nogle af de mennesker, som bor i området. Vi skal høre, hvad er det, de har oplevet den sidste uge. Hvordan tager de beslutningen fra USA om, at de forlader dem, og de ikke længere vil beskytte dem? Og hvordan tænker de, at fremtiden kommer til at blive? Thea Pedersen er altså med direkte fra en motorvej eller en landevej i Irak på vej mod Syrien. Dette er Radio 24/7. Den danske regering vil fratage fremmede krigere deres danske statsborgerskab. Det kan for eksempel være personer, der er rejst til Syrien for at tilslutte sig islamisk stat, og nu sidder tilbageholdt i fængsler og fangelejre. Allerede i dag kan fremmede krigere med dobbelt statsborgerskab, altså personer, der har statsborgerskab i både Danmark og i et andet land, få frataget deres danske statsborgerskab ved en domstol. Men regeringen vil nu indføre en lov om, at udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye kan beslutte at tage statsborgerskabet fra dem, uden altså, at det kommer for en dommer. Rasmus Stoklund, godmorgen. Godmorgen. Du er udlændingeordfører for Socialdemokratiet, og vi skal prøve at snakke om den her kontroversielle lov, I vil lave, hvor man altså kan fratage et statsborgerskab uden at komme for en dommer, men det er bare noget, Mattias Tesfaye kan gøre her, uden det altså er forbi en domstol. Spørgsmålet her er, om vi risikerer, at ministeren tager statsborgerskabet fra folk, som ikke er fremmede krigere, fordi han simpelthen vurderer forkert. Den situation skulle vi jo meget nødig i, det er klart, og det har også svært at forestille mig, fordi det er jo ikke sådan, at man bare tager en gruppe af mennesker og så frakender statsborgerskab over én kamp. Det er jo individuelle vurderinger hver eneste gang, og det er jo nogen, der bliver foretaget af efterretningstjenester og myndigheder, og så laver man så i ministeriet en vurdering af, om det her er relevant at benytte sig af den her mulighed, når at loven falder på plads, og så sanktioneres beslutningen så i ministeriet. Ja, det er klart. Men når det ikke længere skal forbi en domstol, er der så en større risiko for, at man simpelthen laver fejl og kommer til at tage statsborgerskabet fra nogen, som man egentlig ikke skulle have taget det fra? Jeg tror, den risiko er meget lille, fordi det er trods alt ret få mennesker, vi taler om her. Og selvom den så jo rigtig nok er der, så er der jo så til gengæld den sikkerhed, at man har mulighed for at anke eller appellere, hvis man føler, at det er uretfærdigt, at man har fået frataget sit statsborgerskab. Lad os lige prøve at tage noget fakta om de personer fra Danmark, der er i Syrien. Ifølge Justitsministeriet så vurderer PET, at 36 personer, der er udrejst af Danmark, fortsat opholder sig i konfliktzonen i Syrien eller omkringliggende lande. 10 af dem havde kun dansk opholdstilladelse, og den er frataget. Derfor er der er der 26 personer fra Danmark, hvoraf nogle af dem kan have dobbelt statsborgerskab, og derfor vil de så være omfattet af den her nye lov. Nogle af dem sidder i fangelejre eller i fængsel i Syrien, andre formodes at opholde sig på fri fod. Cirka 30 børn med tilknytning til Danmark i alderen 0-14 år sidder i fangelejre i Syrien. Jeg vil prøve at fortælle, hvem det er, Mattias Tesfaye vil tage statsborgerskabet fra? Ja, altså, hele spørgsmålet det er jo blevet aktualiseret af, at tyrkerne, de nu er begyndt at angribe ind i Syrien, efter at amerikanerne har forladt området, og det har, som alle ved, presset kurderne enormt. Det er kurderne, der holder styr på mange af de her islamiske statkrigere, hvoraf en del af dem er fra Danmark, og hvoraf, som du siger, en del af dem har dobbelt statsborgerskab. Der er jo så sket det nye, at der er opstået en usikkerhed omkring, hvor de er, fordi de her kurder, de er blevet presset, og de har fået mulighed for at stikke af. Vi vil så gerne undgå, at de kan stikke af og bruge deres danske pas til at komme til Europa. Hvem det præcist er, det har jeg ikke et overblik over. Og jeg ved heller ikke præcist, hvor mange det er. Og jeg er ikke sikker på, om der er nogen, der helt bestemt ved det, eller ved, hvor de er henne, de her folk. Men det er jo en mulighed, som nu er skabt, for at man kan undgå, når man får identificeret dem, at de inden da har benyttet deres danske pas til at rejse til Grækenland, for eksempel. Nu og kan, så rejse op igennem Europa. Altså, det er jo danske statsborger, vi taler om, der lige pludselig får frataget deres danske pas. Og det kan jo godt være, at det er fint nok, og retfærdigt nok. Mm. Jeg tror, mange tænker, hvis de har været nede og kæmpe og været altså, krigere for islamisk stat, så skylder vi dem ikke rigtig noget, og så vi bare tage det pas der. Ja. Men det kan også være, at der er nogen, der har været dernede, koner for eksempel, eller folk, der har opholdt sig der, uden at have kæmpet. Vi ved jo ikke rigtig, hvilke... Vi kender jo ikke alle deres historier. Så derfor så er det meget fint, at jeg spørger dig, du er også med til at vedtage loven, hvem er det, I vil tage statsborgerskabet fra? Er det dem alle sammen, eller er det kun nogen af dem? Er det nogen, der opfylder nogle særlige kriterier? Eller, altså, hvad er det for noget, I vil? Men det er derfor, jeg siger, at det bruger på individuelle vurderinger, det her. Fordi det er jo rigtigt... Og hvad er det så for nogle kriterier, I lægger ned over de individuelle vurderinger? Jamen, det er jo noget, som skal udarbejdes i samarbejde med myndighederne. Fordi det er jeg er ikke efterretningsekspert, eller har arbejdet i Justitsministeriet, eller har kendskab til, hvordan man griber den slags an. Men du stemmer for loven, uden at vide, hvad det er. Det der med at skabe et billede af, at fordi man for eksempel er, som du siger, en kone, der har været dernede, altså der har været masser af efterretning, også bare i mediedækning om, at masser af de her kvinder, de er altså også dybt radikaliseret. Dem skal vi heller ikke ønske os at få tilbage at gå rundt i Københavns gader. Og så er der en anden aspekt, og det er, at den her lovgivning, det er jo ikke en, der bare lige er hoppet ud af det blå. Altså, den har jo været planlagt. Det, der er det nye her, det er bare, at nu bliver processen fremskyndet. Er det optimalt? Nej, bestemt ikke. Men det har bare været vurderet, at det er en nødvendigt onde for at undgå, at de her mennesker, de bruger deres danske pas til at komme tilbage til Europa. Yes. Helt sikkert. Og det kan også være, at det er fint, men det er også kontroversielt, fordi det skal ikke længere forbi en borger, en dommer. Det er op til Mathias Tesfaye, som det er nu. Så er det bare, så lad mig spørge på en anden måde her. Er der overhovedet nogen kriterier for, hvem han må tage det fra og ikke må tage det fra statsborgerskabet i den her lov? Jamen altså, et af de kriterier, der jo i hvert fald er, det er, at du har rejst ind i et af de her områder, som man ikke må rejse ind i, altså som er kendt for alle, der rejser ned til de her terrorområder og organisationer, at det er ulovligt. Og altså, det er jo i hvert fald et kriterie, man vil kunne se på, ikke? Ja, står det i loven? Er det et kriterie? Jamen, det vil jeg helt klart mene, at det bør, men nu må vi se. Altså, det er jo en af de helt klare forudsætninger for, at det her, det giver mening. Det er jo, at man har rejst ind i et ulovligt område. Det er jo det, der har aktualiseret det hele. Og hvad er det for et område, du mener, der skal stå i? At hvad siger du? Hvad er det for et område, som du mener skal skrives ind i loven her? Jamen, det vil være skiftende områder, men det vil for eksempel være nogle af de områder, der har været kontrolleret af Islamisk Stat. Ja. Det vil være dele af Syrien, det vil være dele af Irak. Ja. Og det vil jo så være områder, der skifter, alt efter hvordan konflikterne skifter. Men det er jo på baggrund af den lovgivning, der blev vedtaget i 2016. Ja. Men du ved ikke, om det bliver skrevet ind i loven som et kriterium? Jo, det gør det, fordi det er jo det, det er baseret på. Mm. Det er jo, at man ikke må rejse ind i de her områder. Altså, hvis man ikke, det er klart, du kan ikke tage et statsborgerskab fra en, der er rejst til Herning. Altså, det er jo ikke det, der... men det kan være, at han var rejst ind i et kurdisk område. Det er derfor, jeg spørger. Jo, men det skal være... Jo, men jeg er bare ikke... Det, jeg tror, du ikke kan sige, det er... Hvilke geografiske områder, det tror jeg ikke vil stå i loven. Jeg tror, det vil stå, fordi så vil loven jo skulle opdateres hele tiden. Ja. Jeg tror, det er nødt til at være baseret på den liste, der så løbende bliver opdateret på. Jeg tror, det er Justitsministeriets hjemmeside, det er jeg ikke helt sikker på. Men hvor det er, man ikke må rejse hen, så Udenrigsministeriet. Okay. Og så vil det så, skal jeg forstå det på den måde, Mathias Tesfaye, du vil gerne give, eller i Socialdemokraterne vil gerne give Mathias Tesfaye mulighed for at tage statsborgerskabet fra folk, der har dobbelt statsborgerskab og er rejst ind i de her områder. Er der andre kriterier for, hvem han må tage statsborgerskabet fra, end at de har befundet sig i de her områder? Ja, det vil jo være nogle kriterier, som handler om, om man har bakket op om Islamisk Stat på den ene eller anden måde. Og det er der, hvor at det jeg ikke... Altså, vi laver de overordnede linjer, men jeg kan ikke vide, hvordan... Vil det være en del af de overordnede linjer? Hvad siger du? Vil det være en del af de overordnede linjer, at man skal have bakket op om Islamisk Stat? Ja, eller en terrororganisation. Det kan jo godt være igen, at det er nødt til at være lidt mere bredt formuleret, så man ikke skal lave lovgivning om hele tiden, hver gang en organisation skifter navn. Men det er klart, det er jo den slags, der er hele kernen. Så han skal sidde, Mathias Tesfaye skal sidde og vurdere, selvfølgelig med hjælp fra efterretningstjenester og sådan noget, om en person har bakket op om Islamisk Stat, uden at det her bliver vurderet af en domstol. Ja, altså det er jo det, der er det nye i det her. Det er, tidligere, der har man kunne fratage statsborgerskab ved dom. Nu kan man gøre det administrativt, og det er for, at det kan gå hurtigt. Og så er det på baggrund af efterretninger, på baggrund af myndighedernes vurderinger. Hvad er det dårlige ved det, tænker du selv? Hvad er det negative ved det? Jamen det er klart, at det jeg siger før også, at det er jo det, der er det uhensigtsmæssige det her. Det er dels, at det skal gå så stærkt nu med lovgivningsprocessen, og så er det klart, at det er aldrig optimalt at skulle fratage nogen statsborgerskab. Nej, men hvorfor er det dårligt, at det skal ikke vurderes af en dommer, men bare Mathias Tesfaye? Jamen det er jo et retssikkerhedsspørgsmål, ikke? Og der er det jo så, der skal man så opveje to under mod hinanden. Hvad vil man helst gå på kompromis med? Vil man gå en lille smule på kompromis med retssikkerheden, og så til gengæld lave den ventil, der hedder, at hvis man mener, man er blevet frataget det urimeligt, så kan man anke det og få det prøvet ved en domstol i Danmark? eller vil man løbe den risiko, at der er nogen, der kan bruge deres danske pas til at rejse ind i Europa og begå terrorangreb? Mm. Og der har vi så vurderet, at så må vi gå på det her lille kompromis med retssikkerheden. Og det, okay. Det er klart, det er ikke optimalt. Så det er et kompromis med retssikkerheden? Jamen det er det da. Det vil jeg da ikke lægge skjul på, at det er da ikke optimalt det her. Det er da ikke noget ønskescenarie, at man skal fratage folk deres danske statsborgerskab uden en domstol. En administrativ beslutning. Men jeg vil så bare understrege, og det er jo, at du kan jo anke beslutningen, hvis du mener, at den er uretfærdig. Hvis nu der skulle være et eksempel på, og hvordan det var gør man det helt konkret? Der tænker jeg jo lidt nu her. Er det sådan i praksis nemt for en person? Lad os sige en person, der har været, pointen er jo her, det er en person, der har været nede i et islamisk stat kontrolleret område, men så ikke, som I så har, eller Mattias Tesfaye er det jo, det er jo en person her, har vurderet, jeg tror, han bakker op om islamisk stat. Han har bakket op om islamisk stat. Og så den her person siger, nej, det har jeg ikke. Det vil jeg gerne klage over. Ja. Men han kan jo ikke længere komme ind i Danmark og klage. Nej, fordi men passet du kan jo selvfølgelig anke det på afstand. Det er hvordan? Klart. Hvordan? Jamen, det, når du får meddelesen om, jeg tør ikke sige, hvordan man kun gør de der ting helt præcist. Det er der jo nogle myndigheder, der skal tage stilling til nu, hvordan man gør den slags med folk, som er i udlandet. Men det kan jo, om det er e-boks, eller hvordan pokker det foregår, statstidende. Men det er klart, selvfølgelig skal det være en reel mulighed for at klage, hvis der for eksempel er en eller anden freelance journalist, der pludselig fejlagtigt er blevet opfattet som om, at de er islamisk statkrigere, men ikke er det. Ja. Så er det klart, så skal vedkommende have en mulighed for at klage. Det vil der selvfølgelig være. Hvor lang tid tager sådan en klagesag? Ja, det er jeg ikke klar over. Det har jeg ikke nogen. Jeg er ikke sikker på, at der er nogen præcedens for det. Men jeg synes bare også, at man skal holde fast i her. Det her, det er jo ikke et spørgsmål om, at det er horder af mennesker. Det her, det vil være aktuelt for. Spørgsmålet er, om det er. Og jeg gætter fuldstændig her, fordi jeg er ikke sikker på, at der er nogen, der ved det, men spørgsmålet om det er 10 mennesker, eller det er 15 mennesker. Og derfor så er det jo, så skulle det jo meget nødigt være sådan, at man stort set overhovedet begår en eneste fejl i den her sammenhæng. Mm. Men det er klart, risikoen kan være der, derfor skal ankemuligheden også være der. Mm. Christian Prehner, PhD-studerende ved Juridisk Institut i Aarhus, skriver til os her på Radio 24/7. Regeringens fremlagte lovforslag om skabelsen af en administrativ adgang til fratagelse af statsborgerskab er efter min vurdering dybt problematisk ud fra både retssikkerhedsmæssigt synspunkt og i forhold til Danmarks internationale forpligtelser. Årsagen til det er helt grundlæggende, at fratagelse af statsborgerskab er blandt de mest vidtgående retsindgreb, en stat overhovedet kan gøre i et individs rettigheder. Sådanne beslutninger hører ganske enkelt ikke til hos regeringsmagten, men udelukkende hos domstolene i en retsstat. Og vi har jo ligesom talt om det her, Rasmus Stoklund, udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Og du siger jo selv, at I også er gået på kompromis med retssikkerheden i den her sag. Da I diskuterede det i folketingsgruppen, var I så enige alle sammen egentlig, eller var der? Ja, og nu siger du, at jeg er gået på kompromis. Jeg siger bare, at jeg synes det ikke, det er optimalt. Ja, ja, men jeg synes bare, at du får det til at lyde sådan lidt ensidigt, som om jeg nærmest synes, det er en dårlig idé. Det synes jeg ikke. Nej, nej. Jeg synes, at det er en opvejning af forskellige uhensigtsmæssige scenarier. Og der er det så det mindste onde, vi vælger her. Og så synes jeg også, at det, der måske mangler i det, du læste op der, det er jo, at det er jo ikke sådan, at vi frakender folk, der kun har et statsborgerskab, der er statsborgerskab. Det er folk med dobbelt statsborgerskab. Den ene del. Den anden del er, at der er jo trods alt andre jurister, der har vurderet det her. Det er jo ikke noget, vi bare har siddet og fundet på under den socialdemokratiske folketingsgruppe. Altså, Justitsministeriets jurister har vurderet, at det her, det er inden for rammerne. Og så er det en ekstraordinær situation, og så skal man vurdere, vil man helst have, at man træffer den her kontroversielle beslutning hurtigt, eller vil man have risikoen for, at de her mennesker, de kan rejse tilbage til Europa på dansk pas? Og jeg skal lige spørge om den sidste ting, jeg egentlig havde glemt her. For Mattias Tesfaye også muligheden for at tage statsborgerskab fra børn, der har dobbelt statsborgerskab? Ja, det er jeg ikke klar over. Det ved jeg simpelthen ikke. Men altså, i princippet er der jo ikke noget ændret i forhold til, hvad der tidligere sket, men jeg kan ikke sige noget om, for jeg ved simpelthen ikke, hvad overvejelserne er der. Rasmus Stoklund, udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Tusind tak, fordi at du kiggede forbi studiet her til morgen. 8:08. Du lytter til Radio 24/7 og 24/7 morgen nu her. Og du kan skrive ind til mig på 42 600 24/7. Her om 10 minutter skal jeg snakke med en 70-årig bedstemor fra Aarhus, der har været nede og demonstrere i Berlin og stoppe trafikken for at redde klimaet. Hun er en del af Extinction Rebellion. Men inden da, Polens konservative regeringsparti Lov og Retfærdighed vandt søndagens parlamentvalg med det bedste resultat, som noget parti har opnået siden 1989. Partiet fik 43,6% af stemmerne. Og det er rigtig, rigtig meget. Det er der jo ikke noget parti i Danmark, der får. Den største trussel mod Polen, det er LGBT. Mennesker, altså homoseksuelle, biseksuelle, transpersoner osv., det er i hvert fald, hvis man spørger polske mænd under 40 år. Det her, det er en undersøgelse fra sidste måned ifølge The Guardian. Den blev lavet op mod det polske valg i weekenden. Her blev polakker under 40 år spurgt, hvad de mente udgjorde den største trussel mod landet. Og også lederen af det her konservative parti, der har fået alle 43% af stemmerne, det der hedder lov og retfærdighed, har talt imod LGBT-rettigheder. Det er Chris Khrushchev, det er Kaczynski, lederen hedder det, han har altså også talt imod det her. Chris Khrushchev Jorkowski, godmorgen. Godmorgen. Du er polsk statsborger, du bor i Danmark og flyttede hertil i 2006 og arbejder i dag med droner. Ja. Jeg vil gerne høre dig lidt om her, hvad du mener om LGBT-bevægelsen. Ja, det er så ret indviklet sag, man kan se, fordi når man kigger på det fra det polske øjne, eller hvordan det foregår det hele i Polen, så er det lidt anderledes end her. Og det er også, man skal også lige huske, at de fleste af polakker er katolikere, og katolisk kirke forbyder altså LGBT, eller homoseksuelle og sådan noget. Men man skal også lige huske også, at polakker altid var tolerante. Det er sådan set de eneste, hvis jeg kan huske, den eneste lande i Europa, som aldrig var strafbar at være homoseksuel. Og polakker er sådan set meget okay med homoseksuelle. Det er sådan set ikke noget i det, så længe de holder det for sig selv, og ikke kommer ud og demonstrerer med klistede dildo på hippopotamer, og så altså sige meget, meget, meget mærkelig ud, og meget provokationsagtig ud. Og det, som jeg synes, folk er bange for, at når de er sluppet fra kommunismen for 30 år siden i Polen, så nu kommer et eller andet sindssyg ideologi, som vil overtage, og så lige pludselig bliver det alt muligt med det der krænkelsekultur, ligesom her. Og så skal man skifte alt muligt skilte fra mand og kvinde til alt muligt 50 kunst, eller hvad det var, ikke? Og der er også rigtig meget, man kan sige, i medier, der kører meget op med LGBT lige for nylig. Det er en tema, som er pisker rigtig, rigtig meget op lige for valget her i Polen. Og derfor folk kan huske det simpelthen, okay, det der, det er altså det er noget, som vi ikke kan lide så meget. Og man kan sige, halvet benzin på bålet i det her, en sidste beslutning fra Warszawas borgmester, som er oppositionspartimedlem, som har underskrevet på et eller andet retningslinje for Warszawa, at kort sagt, de vil indføre noget LGBT-retningslinje i, og vil gerne uddanne eller få noget uddannelsesforløb for små børn i folkeskolen med noget LGBT-folk. Og så de rigtig højre side, de er de radikale højre, de er så fortolket det på den måde, at der kommer noget transkundet mand klædt som kvinder til noget 7-årige børn til folkeskolen, 8-årige børn, og så vil fortælle om sex, hvordan de skulle masturbere sig og sådan noget. Og det er folk meget, meget imod. Det er du også sådan noget? Ja, jeg synes, det er lidt måske forkert at få så små børn ud, ja, i seksualen. Hvis vi ser på de her undersøgelser, der er lavet blandt polakker, blandt kvinder, der mente man, at klimakrisen var det største problem, men blandt mændene, der var det altså kønsideologi og LGBT-bevægelsen, som udgør den største trussel mod Polen. Og nu har det konservative lov og retfærdighedsparti, Kaczynskis parti, jo vundet. Men du er faktisk lidt mere til højre for ja, det parti. Du hæpper på partiet Konfederacja. Ja. Og du kan godt forstå modstanden mod LGBT-bevægelsen. Tidligere i år, der fordømte den konservative leder Kaczynski LGBT-rettigheder og kønsteori, som han mente udgør en trussel mod det stærkt katolske EU-land her. Og fordømmelsen kom ved en konference i april måned, organiseret af foreningen Catholic Action. Kaczynski sagde om LGBT-personer, citat, de er en trussel mod polsk identitet, mod vores nation, mod dens eksistens, og derfor mod det polske folk. Og han har også omtalt LGBT-bevægelsen som en regnbuepest. Den konservative avis Gazeta Polska distribuerede tidligere på året klistermærker med budskabet LGBT-fri zone på, og et regnbueflag med et sort kryds henover, og en polsk domstol forbød efterfølgende det her salg af klistermærkerne. Det er næsten overflødigt at sige, at Amnesty International har kritiseret Polen for mange af de her ting. Vil du prøve at uddybe? Du siger også, du synes det, som nu vil jeg lige, jeg mener du sagde her lige før, at man må godt være homoseksuel. Ja, men man må ikke gå rundt og skilte med det. Man skal skilte lige de to ting fra hinanden. Det ene ting, det er homoseksualitet, ja, som var altid okay i polske samfund, som var aldrig nogen, der haft så meget problemer med, og alle de new LGBT-ideologi, som kommer så rasende igennem Polen med demonstrationer og alt muligt. Og det irriterer folk meget, fordi... Men lad mig prøve at snakke om dig. Hvad der irriterer dig? En demonstration for LGBT-rettigheder, for homoseksuelle rettigheder, for eksempel at, lad os sige, adoptere børn, eller hvad der nu kunne være af ting, som bøsser og lesbiske demonstrerer for. Sådan en demonstration i Warszawa eller et andet sted i Polen, ville du synes, det var træls? Jeg har sådan set ikke noget imod deres demonstrationer, nå, men det er det samme som med andre minoriteter. Hvis vi har, lad os sige, hvor mange i København har vi folk med en ben eller en arm? Der måske er en del. Måske lige så mange som transkundede. Ja. Går de så ud og demonstrerer, og vi skal rette sig efter, helt samfundet skal rette sig efter deres egen tankegang, man kan sige, fordi så lige pludselig, så har vi alle skilte med en ben på lyskryds eller noget, ikke? Og det, som LGBT-folk prøver at gøre, de prøver at rette helt samfundet over til deres egen tankegang. Og det er altså helt imod. Vil du prøve at komme med et eksempel på noget, LGBT-bevægelsen gør i Polen, som du synes er irriterende? Bare et eksempel. Prøv lige at tænke. Det kan jeg lige ikke lige sådan komme med det samme. Det er også morgen til lige. Jo, men du er inviteret i studiet for at snakke om, at du også anser LGBT-bevægelsen som en af de største trusler mod Polen. Nej, jeg sagde bare, jeg kan godt forstå Kaczynski og hans udtalelse, hvorfor han siger det sådan. Men så kan du ikke komme med et eneste eksempel på noget, som LGBT-bevægelsen gør, som irriterer dig? Jeg synes, de er alt for meget i medier, og de er alt for meget... Men det kan de jo ikke gøre for. Hvad gør LGBT-bevægelsen, som du synes er forkert? Nu har deres parader, bordværelser, lidt mere tonet. Deres hvad? Deres parader? Deres parader, ja. Kan du prøve at komme med et eksempel på en parade, der er tonet for meget op? Der er for meget? Man kan lige forestille sig, folk går ud på gaden, helt almindeligt forbipassende, og så kommer en parade med selvfølgelig høj musik, alt muligt, men så kommer en gut, som man kan sige, han er skæg, alt muligt, i kvindetøj og klistet med dildo helt vej rundt omkring, som en pindsvin. Er der nogen, der har gjort det i Polen? Ja. Er det er et rigtigt eksempel? Ja. Det her, eller er det noget, du finder på? Nej, det er en rigtig eksempel. Okay. Jeg har så sådan en klip, der gik sådan individer forbi gaderne. Okay. Og en så mand med en masse påklistrede dildoer, der går forbi almindelige mennesker på gaden. Ja, han var simpelthen som min pindsvin. Ja. Og så kunne jeg se i baggrund, der er gået en dame med nogle små barn på 5 år eller noget. Ja. Så nu prøver jeg at forestille mig, okay, hvad hun skulle fortælle de små børn, okay, hvad er det for noget? Hvad er det for noget udstyr, han har på, og sådan noget, ikke? Ja. Og så, jeg synes, det er over grænsen lidt. Ja. De må godt gå, og de må godt have skilte af alt muligt. De vil gerne have rettighed til, hvad transkundet, mellemkundet, eller hvor meget det der LGBTQ-alfabet er, de kunder. Men lad nu have en lille smule tone, når vi er ude i offentlig. Vi går heller ikke nøgne, når vi hater os seksuelt derude, ikke? Er der andre eksempler? Ja, nu bor jeg ikke i Polen, ikke? Så, og her, når man siger LGBT-paraden, den er faktisk lidt mere tonet, end er ikke så meget aggressiv, måske. Men er der andre eksempler? Grund til at spørge, det er jo ikke, det er bare fordi, indtil videre har du nævnt én person, der har taget dildoer på. Ja. Og det er jo fint nok, men du ved, én person. Man kan jo nævne masser af af personer fra alle mulige forskellige organisationer og bevægelser, som går over grænsen. Det betyder ikke, at man synes, hele bevægelsen er forkert. Nej, nej. Kan du nævne flere eksempler, eventuelt på personer, der er gået over grænsen? Ja, hvis vi snakker personligt, så er det lidt svært at lige udpege lige præcis den enkelte person. Ikke? Ja. Men selve ideologien, ligesom borgmester i Warszawa har skrevet under på et eller andet retningslinje, hvor de så planlægger at få uddannelse til masturbation i folk i første, anden, tredje klasse, eller noget den slags. Ikke? Altså, for hvordan man skal... Men har det noget med LGBT at gøre, at man har seksuel undervisning i skolen, hvor man, underviser børnene i... Det har man i forvejen i Polen. Ja, ja, men hvor man underviser børnene i at masturbere. Det er jo det. Det har vel ikke noget med LGBT at gøre? Det som højorienterede personer synes, det er forkert, det er lige så snart... småbørn bliver så undervist, at LGBT der er noget god, der er noget fint, der er noget hyggeligt og sådan noget. Det er meget mere sjovere at være homoseksuel end almindelig seksualiteten. Så kan man så lige pludselig regne ud, at okay, så bliver ikke stiftet noget familie, så bliver måske ikke lavet noget barn, og så helt almindelig familielivet bliver så forsvundet i løbet af tiden. Okay. Krzysztof Jurkowski, polsk statsborger, bor i Danmark og flyttede hertil i 2006 og arbejder med droner. Tak fordi du ville komme herind og fortælle lidt om dit syn på LGBT-bevægelsen i Polen, som jo er udpeget som største trussel mod Polen for polske mænd under 40 år. Og Lene fra Odder, du har skrevet ind og er med her på telefonen. Godmorgen. Hvad tænker du om det, du hører? Godmorgen. Jeg synes, det er meget sjovt at høre det lidt udefra Danmark. Jamen, jeg er fuldstændig enig. De må gerne. Det er meget fint. Nær heller ikke. Men jeg har fået sådan lige op til halsen af mænd med langt hår og skæg. Og det holder op med at være sjovt i hvert fald. Jo, men det behøver heller ikke være sjovt. Nej. Nej. Hvorfor har du fået... Hvad betyder at få op til halsen? Hvad betyder det? Altså, du, hvad er det for en... følelse, du har, når du ser en mand med skæg i dametøj, for eksempel? Det er som om, at det er nok bare, man gør det. Man har ikke sådan et yderligere budskab, for eksempel redde verden eller sådan noget. Det er bare, jeg har lov til at være mærkelig. Jamen, det har du også. Mm. Kan du så ikke bare være ligeglad? Behøver jeg? Jo. Nå, okay. Men du spurgte den arme mand, hvad han havde eksempler, der var irriterende, så ville jeg bare hjælpe ham lidt. Nå, men du synes, det er irriterende med en mand med dametøj, eller hvad? Ja, og så hende og høn og dit... Men lad os lige prøve at tage en ting ad gangen. En mand i dametøj. Hvorfor er det irriterende? Jamen, altså jeg må selv om det. Jeg kan bare ikke forstå, for eksempel i fjernsynet i talentshow, at han så vinder. Bare fordi han gør det. Han sang ikke engang. Nej. Men hvorfor er det irriterende, at en mand tager dametøj på? Jeg er med på, at du synes, det måske er unødvendigt og mærkeligt. Nej, jeg mere, at det er det eneste, han kan. Jeg synes, det er lige sådan... Hvad snakker vi om Melodi Grand Prix nu? Altså, snakker vi om... Altså, nej, om... der var et eller andet fjernsyn i weekenden med en mand, der stod og var tydeligvis drag. Ja. Og fint med det, men det var det eneste, han kunne ingenting. Men så er vi i gang med at kritisere et talentshow, eller er vi i gang med at kritisere, at mænd tager dametøj på? Nej, vi er i gang med at kritisere, at det er nok bare at være et spændende midt imellem køn. Jeg synes, man skulle kunne noget mere, ligesom Chris han sagde før, at bare fordi man har altså måske kun én arm, so be it, men det betyder ikke, at man så kun kan det. Så kan man måske noget andet. Så er man måske tysklærer eller noget. Hvem er det, der siger, at det er nok? Altså, jeg forstår slet ikke, hvad det er, du mener her. Hvem er det, der siger, at det er nok, man tager dametøj på? Nok for hvad, og hvem siger det? Og... Hvis det er ens eneste talent, så synes jeg, at man mangler noget mere i livet. Okay. Så du mener, at de har et fattigt liv? Hvis det var dig, så havde du gjort noget andet, må jeg ligesom forstå. Nej, hvis det var mig, så havde jeg både været skolelærer og LGBT-person. Ja, men hvorfor kan du ikke bare være ligeglad med, hvordan om de tager en... Det er mere det, jeg ikke forstår. Kan du ikke bare være ligeglad? Hvorfor irriterer det dig? Hvorfor får du det op til halsen, som du siger? Det er, når det bliver udstillet som om, at det er det eneste, der er det vigtige. Lene Frøder, tak fordi at du vil være med her, og tak fordi du skrev ind på 42 600 247. Det kan du også gøre, hvis du sidder derude og lytter med, så bare blandt dig, 42 600 247. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Tyrkiet skal stoppe invasionen af Syrien øjeblikkeligt. Det var beskeden, da USA's præsident Donald Trump i aftestands tid talte i telefon med Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan. Det fortalte den amerikanske vicepræsident Mike Pence efterfølgende. President Trump communicated to him very clearly that the United States of America wants Turkey to stop the invasion. Tyrkiet skal stoppe invasionen, indgå en våbenhvile og begynde forhandlinger med kurderne i Syrien, sagde han. Sent i aftes underskrev Donald Trump også et dekret, der indfører sanktioner mod en række repræsentanter i den tyrkiske regering som følge af den tyrkiske offensiv i Syrien. Fiskekvoterne i Østersøen skal reduceres. Det blev EU's fiskeriminister enige om i aftes, men nedgangen i de danske fiskekvoter bliver mindre, end EU-kommissionen havde lagt op til. For danske fiskere betyder det, at torskekvoten bliver reduceret med 60%, og sildekvoten bliver reduceret med 65%. Men det er ikke nok, mener man i organisationen Our Fish, der kæmper for bæredygtigt fiskeri. Kommunikationsansvarlig i organisationens danske afdeling, Christina Kold, siger. Det er bekymrende, fordi at loven siger, at på 1. januar 2020, der skal fiskebestandene fiskes på bæredygtige niveauer. Men det er også bekymrende, fordi at forskere og organisationer har råbt vagt i gevær i mange år. Og det vælger fiskeriministerne, blandt andet den danske fiskeriminister Mogens Jensen, at overhøre. Politiet efterforsker stadig et skyderi i aftes i Valby i København. Det bekræfter central efterforskningsleder Kenneth Jensen. Han fortæller, at de forløbige undersøgelser fra stedet viser, at der er affyret i hvert fald et skud. Det er endnu uvist, om skyderiet har forbindelse til den igangværende konflikt mellem banden Brothers og udbrydergruppen NNV, som i den seneste tid har ført til sprængninger og skyderier i og omkring København. EU's ledere overvejer i øjeblikket, at man skal afholde endnu et topmøde i forsøget på at lande en endelig skilsmisseaftale med Storbritannien, det skriver britiske BBC. Der foregår i øjeblikket intense forhandlinger mellem Storbritannien og EU om en Brexit-aftale. Og torsdag i denne uge er der allerede et topmøde i mødekalenderen, men endnu et kan blive proppet ind til afholdelse sidst i oktober, inden deadline for Brexit 31. oktober. Forfatterne Margaret Atwood og Bernardine Evaristo modtog i aftes den prestigefulde hedder Booker Prize. Margaret Atwood modtager prisen for romanen The Testaments, der er en viderefortælling af bogen Handmaid's Tale fra 1985, og Bernardine Evaristo modtager prisen for romanen Girl, Woman, Other. Nordjylland får i dag mest skydevejr og lidt regn, i resten af landet mest tørt, og især i den sydøstlige del af landet noget eller en del sol, men i løbet af dagen mere skyde vestfra. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind omkring sydøst, som aftager i løbet af dagen. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, som vi også hører her, den amerikanske præsident Trump vil indføre omfattende sanktioner mod Tyrkiet og mod landets ledere på grund af den militære aktion, som Tyrkiet nu på 6. dagen fører i det nordlige Syrien mod de kurdisk kontrollerede områder. Lige om 10 minutter skal jeg snakke med en, der kan fortælle, hvad de her sanktioner går ud på. Og inden da, der skal det faktisk også handle om konflikten i det nordlige Syrien, som jeg jo følger tæt. Det gjorde jeg også i går, og det gør jeg selvfølgelig også i dag. Hele den vestlige verden har jo fordømt Tyrkiets militære invasion i det nordøstlige Syrien. Men Tyrkiets præsident Erdogan har svaret igen ved at beskylde Vesten for at misinformere om operationen. Og spørgsmålet om det er til dels rigtigt, om vi også sådan sidder her i den vestlige del af verden og får en halv sandhed, eller måske tre fjerdedel af sandheden. Man har jo nogle gange, synes jeg i hvert fald, den her opfattelse af, at i den her konflikt, der er kurderne de gode. Og dem skal vi holde med. Spørgsmålet er, om det er Guds bedste børn, de kurdiske militser, YPG-militsen, det spørger jeg en ekspert om lige om 5 minutter. Men inden da skal jeg tale med en 70-årig bedstemor og klimaaktivist, der hedder Astrid Pedersen. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Du har i den seneste uge her blokeret gader, broer og pladser i Berlin som en del af Extinction Rebellions klimaaktion verden over. Man havde aktioner i 60 forskellige byer. Og hvordan har du demonstreret i ugens løb? Jo, jeg har, som du faktisk lige før sagde det, været med til at blokere gader og broer. Jeg synes jo, jeg er mere sådan den, der fylder op sammen med mange tusinde andre. Nogen har taget på sig at starte om natten med besættelsen af en bro. Det har jeg dog ikke været, men jeg er kommet tidligt om morgenen og været med ved de fire broer, som, eller var det tre, som, vi var med, som jeg var med til at besætte. Jeg har været med til også at stoppe trafikken på gaden. Man har nogle aktionsformer dernede, man kalder swarming, som jo egentlig er det engelske ord. Det er som en bisværm. Man sværmer ud, når der er grønt lys, og så bliver man på gaden. Og på den måde stopper man trafikken i få minutter, måske bare to faser med grønt og rødt, og har en chance for at vise sin sag, vise sit flag og snakke med folk på gaden. Og andre ting, sådan små aktioner har jeg været med til. Og du bor jo i Aarhus. Hvad laver du til daglig? Jeg hæver jo min folkepension. Altså, jeg arbejder jo ikke som 70-årig på arbejdsmarkedet mere. Og dem, der demonstrerede i Berlin her, var jo den gruppe, der hedder Extinction Rebellion, som blokerede veje og broer i cirka 60 byer verden over, blandt andet i Berlin, hvor de danske aktivister i Extinction Rebellion var nede. Altså i stedet for at lave aktiviteter i Aarhus og København, så tog man altså til Berlin her. Og jeg vil også lige nævne, at det er en gruppe, der så vidt jeg kan se i hvert fald har stor opbakning blandt unge mennesker. For eksempel har man lavet nogle undersøgelser i Storbritannien. 47% af dem, der var mellem 18 og 24 år, bakker op om Extinction Rebellions metoder, som altså for eksempel går ud på at stoppe trafik og få almindelige mennesker til at forstå, hvor alvorlig klimakrisen er ved at forstyrre deres hverdag på den her måde. Astrid Pedersen, hvorfor er det, du har valgt at tilslutte dig Extinction Rebellions aktion i Berlin? Jamen, jeg har jo været tilsluttet den gruppe, vi har her i Aarhus, siden en gang i februar. Og hvorfor jeg har gjort det, men det er jo fordi, jeg ligesom som mange, mange andre har været klimabekymret i flere år. Og ved et tilfælde så jeg så, at der var noget, der hed Extinction Rebellion. Og det passer mig fint, at jeg også er med i bedsteforældrenes klimaaktion i Aarhus. Ja, det passer mig også fint, for vi vil det samme med lidt forskellige metoder. Hvorfor stoppede I ikke trafikken i Aarhus eller København, i stedet for at tage til Berlin og gøre det? Det handler jo om at være en stor mængde af mennesker. Det handler om, at vi i Aarhus havde måske kunnet mobilisere op til 100, og i København og Aarhus tilsammen også nogle få 100. Men det at være, jeg ved ikke, hvor mange vi var, nogen sagde 6.000, og nogen sagde 3.000, det giver jo en helt anden mulighed for og skabe den der forstyrrelse. Vi skal jo røre op i det, jeg kalder en stivnet masse, for at vi vågner op og finder ud af, at der skal ske meget mere, hvis vi skal redde den her planet. Så jo flere vi er, jo mere kan vi røre op, og jo mere kan vi også holde humøret sammen. Altså, det er jo også en kulturaktion, det her serie. For vi havde det jo morsomt også med sang og dans og gøjleri og musik og teater. Ja, mange af dem, der blev stoppet i bilerne, synes jo ikke, det var så morsomt. De ville gerne bare frem, jo. Nej, det forstår jeg også. Og det var tusindvis af klimaaktivister, der altså blokerede veje og broer i cirka 60 byer verden over. Og det foregik fra den 7. til den 14. oktober i Berlin, for eksempel. Og du blokerede blandt andet broen Marshallbrücke og den store firesporede rundkørsel Großer Stern i det centrale Berlin. Ja. Og vores reporter, som du mødte dernede, Rasmus, han var også på Potsdamer Platz og interviewede en tysker, der havde lænket sig fast til et badekar ude i lyskrydset som en del af den her vejblokade. I'm beyond hope. I don't have any fucking hope anymore. That's why I'm here. Because I don't have anything to lose anymore. After what I read and of what is crystal clear by science. And it seems like you are getting a bit emotional now. Yeah. The desperation from knowing that we're fucking doomed. Ja, han siger, at vi er fucking doomed. Vi er dømt til undergang, tror jeg, man kan oversætte det til. Og jeg ved også, da vi talte med dig i Berlin, nævnte du, at du var bange for, at dine børnebørn ikke ville blive 70 år på grund af klimaforandringer. Vil du prøve at fortælle lidt mere om, hvordan du ser verden i fremtiden, hvis vi ikke gør noget? Altså, vil du også prøve at sætte nogle ord på den her undergang? Nej, jeg vil, Jeg vil faktisk helst ikke sætte ord på det, der handler om, hvad der, altså det, som videnskaben har sat ord på. Det var jeg i gang med sammen med Rasmus Svaneborg i Berlin. Jeg vil hellere fortælle dig, hvad jeg oplevede i Berlin, når jeg mødte mennesker, der ikke var længe til et badekar. Altså jeg vil gerne fortælle om at møde et menneske på gaden, som sagde, jeg sind de klimafascisten. Og så samme dag at møde et politimenneske, som sagde til mig, hvis jeg ikke stod her i uniform, så var jeg sammen med jer. Det er det, jeg synes var interessant. Og det, jeg så i aviserne i Berlin i de dage, jeg var der, det var, at fra at nogle forside artikler var ironiske, er det altså sådan, man vil redde verden, står der med spørgsmålstegn efter, så bliver de, så tager de os mere ind, altså så bliver de mere venlige, og til sidst kan man sige, der retter ironien sig mod dem, der synes, vi er til forstyrrelse for Berlin, og siger, hvordan kan man tillade, at tusinder af mennesker render 42,5 kilometer og stopper hele trafikken, uden at nogen brokker sig over det, mens de her mennesker kommer i et helt andet ærende og stopper trafikken. Mm. Det vil jeg hellere tale om, end alt, hvad der fremtidigt sker for vores klima. Det ved du og jeg en masse om, og det kan du få en, der er bedre til at sige til at gøre end jeg. Men det er godt, du har talt om det her. Jeg vil stadigvæk gerne høre dig om det. Fordi ved du hvorfor? Jeg vil gerne fortælle dig, hvorfor jeg gerne vil høre det. Det må du gerne. Det er fordi, jeg tror, at mange af jer i Extinction Rebellion er dommedagsprofeter. Jeg tror, at I har et lidt forkvaklet forhold til, altså, af hvor alvorlig klimakrisen er. Jeg tror måske, det er bare en fornemmelse her. Jeg tror, at I tænker, at menneskeheden er truet, for eksempel. At jorden går under. We are fucking doomed, hører vi her. Du har også sagt, at vi skal redde planeten. Som om planeten er i fare. Vil du prøve at sætte nogle ord på, altså, hvad det er, du forestiller dig, der vil ske? Det kan være, at jeg tager fejl, sige, at jeg synes, du skal læne dig op af alle de forskere, som verden over siger det med så stærke ord, som det kan siges med, at planeten er truet af menneskelig adfærd. Det er det, jeg synes, du skal læne dig op af, og ikke en bedstemor, som... Det er da super vigtigt, hvis der findes mange i verden, der mener, at jorden for eksempel er ved at gå under, eller menneskehiden, som sådan menneskerasen, arten her, er truet. Hvilken jo ikke er. Så er det jo, hvilket den ikke er. Ja, hvilket den ikke er. Vi er jo ikke ved at uddø. Ja, vi er jo ikke ved at uddø som race. Altså, der foregår jo en masse uddøen af mange arter, og vi er jo bare en. Vi er jo bare øverst i den fødekæde. Og vi, er vi ved at uddø som art, tror du? Hvis vi ikke gør noget? Ikke i dag og i morgen. Sikkert heller ikke i din levetid, men der vil da med sikkerhed i din, og måske også min levetid, ske katastrofer, som er betinget af klimaet. Og vi ser jo også, hvordan der sker katastrofer betinget af klimaet, når folk i de centrale dele af Afrika og andre steder på planeten er nødt til at forlade deres hjem, fordi klimaet er så hårdt der, at det er umuligt at dyrke og fortsat leve der. Tror du, at menneskeheden vil uddø som, altså mennesket vil uddø som art på grund af de her klimaforandringer, vi ser nu? Jamen, ikke nu, men i fremtiden. Tror du det? Hvis vi helt lod være at gøre andet end det, vi har gjort igen de sidste, så tager vi bare 30 år. Så tænker jeg det da. Men nu synes jeg ikke, du skal bede mig om at være spørgkone mere. Ja. Jeg synes, at du skal spørge andre om. Okay. Jamen, jeg er også ked af, at jeg blev ved med at spørge, selvom du ikke havde lyst til at snakke om det, Astrid. Men jeg... Spørg bare. Nå, okay. Det kan jo svare dig. Ja. Prøv at, vi har lige en lytter med, Frank fra Hillerød. Godmorgen, Frank. Godmorgen. Godmorgen. Nå, hvad tænker du om det? Du har skrevet på 42600 i øvrigt. 24/7, tak for det. Ja, jo, selv tak. Jamen, jeg er jo sådan lidt, måske lidt anderledes positivt skruet sammen end min meddebattør her. Fordi at jeg kigger sådan på det, at det er, i forhold til de her demonstrationer, så er det egentlig ikke så meget under forudsætning af, at de er ikke voldelige selvfølgelig. Så har jeg været inden for hotel- og restaurationsbranchen og cateringbranchen i over 30 år. Og hvis jeg skruer tiden 30 år tilbage, så kan man jo se, at dem, der dengang var vegetarer og veganer for eksempel, de blev betragtet som nogle hippier og blomsterbørn osv. Og skruer man så lige tiden fast forward til i dag, så står vi altså i en situation, hvor jeg står i spidsen for et team, som laver mad til 2-3.000 mennesker om dagen, hvoraf størstedelen er plantebaseret. Og det kan godt være, at der er nogen, der siger, jamen vi er så lille et land, og på størrelse med en halvstor kinesisk by. Men det tror jeg egentlig er irrelevant, fordi jeg tror, at det udspringer et sted fra, og det udspringer typisk for de unge mennesker i forhold til sociale medier og demonstrationer og andre ting. I forhold til demonstrationer i Berlin og andre steder, så vil jeg sige, så har jeg ikke hørt så meget om at være andet her til morgen, men jeg kan konstatere, at tingene skal starte et sted. Og ofte så er det altså hos de unge mennesker. Måske havde vi haft atomkraft i Danmark i dag, hvis ikke der havde været demonstrationer. Måske havde Vietnamkrigen varet 10 år mere, hvad ved jeg. Mm. Men sådan helt småt og ydmygt, så kan man sige, så den, i forhold til kost og reduktion af kød osv., så er det de unge, der går forrest. Ja, og det gør de jo også i 60 byer verden over, Extinction Rebellion, hvor de blokerer blandt andet trafik, men også laver mange andre aktioner med at lime sig fast til børser og parlamentsbygninger og sprøjte falsk blod op på det engelske finansministerium og sådan nogle ting. Tusind tak, Frank, fordi du ville være med, og også tak til Astrid Larsen, bedstemoren fra Aarhus, eller Astrid Pedersen hedder hun, bedstemoren fra Aarhus, der har været i Berlin og spærret trafikken for klimaets skyld. Og nu skal jeg til noget helt, helt andet. Hele den vestlige verden og flere internationale organisationer har nemlig i den seneste uge fordømt Tyrkiets militære invasion i det nordøstlige Syrien, og Tyrkiets præsident Erdogan har svaret igen ved at beskylde Vesten for at misinformere om operationen. Lad bare medierne misinformere. Det tyrkiske folk kender sandheden, og vi skal nok lykkes med at få den frem, sagde han i mandags. Søren Schmidt, du er mellemøst ekspert og lektor emeritus fra Aalborg Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Har præsident Erdogan en pointe i, at medierne og de vestlige regeringer misinformerer om den her konflikt og laver en ensidig fremstilling, hvor Tyrkiet er de onde, og kurderne og deres milits YPG er de gode? Jeg synes nok, han har en pointe. Altså, det er jo mere kompliceret, end man sådan ser det fremstillet herhjemme. Altså, det korte og lange er, at Tyrkiet opfatter de her folk, YPG, som kontrollerer det her område i det nordlige Syrien, som altså separatister og som en del af det her terrornetværk, der hedder PKK, og som de har ligget i krig med i mange, mange år, og som har kostet op mod 40.000 mennesker livet. Og derfor er det jo ikke overraskende, at de synes, det er en rimelig dårlig idé, at de etablerer sådan en autonom enhed der i det nordlige Syrien. Nej, det er klart, men det har jeg jo hørt mange gange før. Det er jo også historien. Jeg ved godt, at Tyrkiet opfatter det sådan, ikke? Og så hvis man skal følge Erdogan det her med at sige, jamen det er et ensidigt billede, at vi tænker her i Vesten. Tyrkerne er de onde, de går ned, og så går de i krig med de gode kurderne, som bare kæmper for selvstændighed, så de skal ikke få deres eget land, de ikke bliver undertrykt i. Vil du prøve at fortælle, altså, hvor det er, Erdogan har en pointe, når han siger, at det bliver fremstillet for ensidigt i vestlige medier? Jo, men altså, det er jo blandt andet den her pointe om, hvorvidt altså de er sådan et frihedselskende kurdiske folk, som bare vil have lov at leve i fred med deres egen nationalitet. Altså, hvis hans pointe om, at de er en del af PKK, og der er jo altså mange, der ligesom peger på, at det er tilfældet. Man kan også pege på, for eksempel, altså YPG's leder, Masloum Kobani. Altså, man ved, at han har været en meget vigtig PKK-operatør og været med i alle mulige aktioner i Tyrkiet osv. Så hvorfor skulle han lige pludselig ligesom få en ny indstilling til de her ting? Altså, så er det jo altså hvad skal man sige, et lidt andet billede, at man får i for af Tyrkiets interesser. Altså, det er jo heller ikke sådan, at YPG bare opfører sig som sådan nogle, hvad skal man sige, højskoledemokrater, og alle skal have lov at være der, og så videre, ikke? Altså, nej. Altså, de har jo også stået bag, demografiske ændringer, smidt araber ud. Der er jo op til, jeg tror, det er 300.000 kurder, som er flygtet fra det område, og som nu er i Tyrkiet. Altså, de har påstået, i hvert fald tyrkerne, altså været med til at smule sprængstof ind i Tyrkiet og så videre. Så altså, i det billede, der er det jo ikke så rosenrødt det hele. Altså, de er jo også ved at ligesom lave lidt etnisk udrensning der her, fordi de vil have, at det skal være rent kurdisk og så videre. Så det er der en masse af de her folk, der er blevet smidt ud, altså både kurder, men også masser af araber og kristne og så videre. Af syriske kristne, som heller ikke føler sig særlig godt tilbage med, at nu skal de leve under sådan en slags kurdisk YPG, PKK-O, så at sige. Så det er jo interessant det her. Du siger her, YPG er jo også ved at lave lidt etnisk udrensning. Mm. Hvorfor siger du det der lidt? Altså, det ville man jo ikke gøre, hvis der var nogle andre, der lavede etnisk udrensning. Så ville man ikke sige, at det var bare lidt. Hvorfor taler man sådan om kurderne? Nej, men altså, jeg kan ikke fortælle dig, hvor voldsomt de er gået frem. Det virker jo ikke som om, at de sådan har massakreret folk i større stil, som man har set i andre tilfælde i verdenshistorien, så at sige. Men altså, der er jo, du ved, altså, hvis man ligesom skal tage logikken, så har problemet i Tyrkiet jo været, at tyrkerne også har været meget sådan nationalistisk og kørt op over, at det hele skal være super tyrkisk og så videre, ikke? Og derfor har de jo undertrykt kurderne i Tyrkiet, så er kurderne blevet vældig utilfredse med det og fået den her tanke, at de synes, de skal skulle have deres egen stat. Men de gentager jo så ligesom historien og siger, at nu vil vi kun ligesom have kurder her, og det hele skal være super kurdisk og så videre. Og der så er der igen nogle nye, der føler sig lidt udelukket. Ja, det er klart. Søren Schmidt, tusind tak, fordi du var med for en kort bemærkning her, mellemøsteekspert fra Aalborg Universitet, til en snak om det er for ensidigt i i de danske medier, for eksempel, når vi dækker konflikten her mellem kurder og tyrkere. Klokken, den er 8. Det her, det er 24/7 morgen. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Fordømmelsen af Tyrkiet her i Europa har jo været massiv. En række europæiske udenrigsminister fordømte mandag Tyrkiets militære offensiv i det nordøstlige Syrien, som nu har varet i 6 dage. Men politikerne talte tilsyneladende for døve ører, for samtidig meddelte præsident Erdogan, at man nu var parat til at angribe de syriske byer Kobane og Manbij. De to byer her er kontrolleret af kurdiske og syriske styrker, og den tyrkiske offensiv skal ifølge Erdogan bane vejen for en sikker korridor, hvor igennem millioner af syriske flygtninge kan returnere, som han sagde. Mandag eftermiddag gav EU-landene samtidig hinanden håndslag på at stoppe al våbeneksport til Tyrkiet. Peter Viggo Jacobsen, du er professor på Syddansk Universitet. Godmorgen. Hvad betyder det her, at EU og alle medlemslandene nu stopper for våbensalg til Tyrkiet? Altså på den korte bane, der tror jeg ikke, det får en stor betydning, fordi tyrkerne, de har de våben, som de skal bruge til at kunne færdiggøre den her militære operation. Men det betyder jo samtidig, at der kommer lidt mere sammenhæng imellem den retorik, der har været for de europæiske lande, og så det, de foretager sig. Fordi indtil nu har det jo bare været snak. Nu begynder man også at foretage sådan nogle ting, som viser, at man er en lille smule træt af det, tyrkerne laver. Så det betyder ikke noget på kort sigt. Hvad med på lang sigt? Ja, på lang sigt er den militære operation slut, og så tænker jeg, at vi begynder at stille og roligt at sælge våben til dem igen, så jeg tror faktisk ikke, det får den store betydning, det her. Nej, okay. Fair nok. Men så skal vi jo ikke bruge mere tid på det, egentlig. Jeg vil lige spørge, hvorfor de så gør det, hvis det ikke får nogen betydning? Ja, men det er jo fordi, at man ser en lille smule dum ud, hvis man bare siger, at det, der foregår, er totalt uacceptabelt, og man tager ikke også gør noget. Det er et forsøg på at lave en sammenhæng mellem ord og handling. Og så prøver man også at lave nogle målrettede sanktioner, så det, som man rent faktisk rammer tyrkerne på, også er noget, som har relation til det, man ikke kan lide. Så det er sådan set en meget fornuftig politik. Problemet er bare, at det har ikke rigtig nogen effekt. Jamen altså, du får lavet en eller anden åndssvag sammenligning, altså hvis man så nogen køre for hurtigt på motorvejen, og så sagde til politiet, I må da gøre noget, så politiet tog en frø på hovedet, og så sagde, nu gør vi noget, så virker det jo endnu mere åndssvagt, hvis man gør noget, der ikke virker. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, ser det ikke endnu dummere ud nu, når du fortæller i radioen, at det, de gør, bare overhovedet ikke virker? Jamen altså, problemet er, at man har meget svært ved at gøre noget, der virker. Med mindre, altså det ultimative middel, hvis det skal virke, er, at man selv skal sende soldater ned og gå i krig med tyrkerne, fordi så kunne man jo stoppe dem. Men man er også nødt til at spørge, vil det skabe en bedre situation, og er det egentlig så vigtigt for os, og giver det mening? Så det her det er et forsøg på at finde en måde at sende et signal på, som er relateret til det, der foregår. Men samtidig er man ikke villig til at gøre noget, som gør helt vildt ondt. Og det hænger også sammen med, at man er bange for, hvad tyrkerne så kan finde på. Og der har tyrkerne altså 3 millioner flygtninge, som de kunne sende over grænsen til Grækenland. Og det er det, som EU har været meget bekymret for. Så det handler også om, at hvis vi slår på tyrkerne, slår de så igen, og slår de hårdere, og gør det mere ondt på os, end det går ondt på dem. Så det er også i den logik, du skal se det. Det handler om, at man skal ikke svømme med sten, når man selv bor i et glashus. Og derfor så har europæerne simpelthen svært ved at finde et middel, der er virkningsfuldt over for tyrkerne i den her situation. Peter Viggo Jacobsen, du er lektor på Institut for Strategi på Forsvarsakademiet. Du er også professor ved Center for War Studies på Syddansk Universitet. Jeg snakkede også med dig i går morges. Er der sket noget i Syrien og i forbindelse med den tyrkiske offensiv her, som du synes, der er interessant at få nævnt her i morgenradioen? Nej, altså, man må jo sige, at det kører videre, som man havde forventet. De der syriske styrker, som vi talte om i går, skulle til at rykke ind i de kurdiske områder. Det er jo ikke for alvor at komme på plads alle stederne endnu. Og det vil sige, at vi har ikke rigtig set de her sammenstød, som man kunne være bekymret for, hvad kunne udvikle sig til imellem syriske styrker og tyrkiske styrker. Så vi er ikke rigtig kommet dertil endnu, hvor man kan begynde at se, at der er ved at ske noget afgørende. Hvis hvad det hedder, syrerne når at få tilstrækkeligt mange soldater ind i de her byer, som i nævnte i oplejningen med Kobane og Manjib og så videre, ja, så vil vi begynde at se der, hvilke konsekvenser den syriske indblanding i det her det får. Og det er der, vi kan begynde at få en idé om, hvad kommer det til at ske lidt videre. Du lytter til Radio 24/7. Den danske regering vil tage statsborgerskabet fra danske syrienskrigere, som har et dobbelt statsborgerskab. Det mener statsminister Mette Frederiksen her, og hun vil have Folketinget til at hastebehandle et lovforslag på grund af situationen i det nordøstlige Syrien, altså fordi Islamisk Stat lejre i grænseområdet er brudt sammen, og fremmede krigere med dansk statsborgerskab kan risikere at søge mod Danmark. Mette Grit Stage, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Du er forsvarsadvokat for den dansk-tyrkiske syrienskriger SK, som vi kalder vedkommende. Det er altså en af dem, der står til at miste sit statsborgerskab. Hvis det her lovforslag bliver vedtaget, hvad vil det så betyde for din klient? Jamen, så betyder det jo for mine klienter og for alle de andre, der har dobbelt statsborgerskab, at så er de fremadrettet kun statsborger i det andet land, altså for min klients vedkommende Tyrkiet. Det her lovforslag vil gøre det muligt at frakende personer deres danske indfødsret administrativt, altså uden rettergang. Det er i praksis, så er det jo simpelthen Mattias Tesfaye, der vil sige, sidder og skulle tage beslutningen og sige, vi tager passet fra ham her, vi tager ikke passet fra ham her, vi tror, han har hjulpet Islamisk Stat, så der hapser vi passet, vi er ikke sikre der, så vi lader vedkommende beholde det der. Uden det har været for en dommer, og det er jo det, der er hele pointen her. Og formuleringen fra Socialdemokratiet er, at hvis de har udvist en handlemåde, som er til alvorlig skade for landets vitale interesser. Hvad tænker du om, at det er noget, som Mattias Tesfaye vil få mulighed for? Han vil få den magt, som jo før lå hos en dommer. Jamen, det synes jeg er dybt bekymrende. Vi har jo et system her i landet, hvor at det er Folketinget, der laver lovene, og så er det dommerne, der dømmer efter dem. Og det er et princip, det synes jeg sådan set, vi skulle holde fast på. Lad mig lige fastslå, at jeg sympatiserer ikke med syrienskrigere. Det tror jeg ikke, der er nogen normalt tænkende mennesker, der gør. Men når man har et retssamfund, som vi har, så er vi simpelthen nødt til at holde det i hævd. Og så nytter det ikke, at man begynder at ændre ved nogle helt grundlæggende principper i vores retssystem, nemlig at det er dommerne, der dømmer. Og selvfølgelig skal de her syrienskrigere også have en rettergang. Og hvis de så bliver fundet skyldige i at have lavet noget ulovligt, og den kriminalitet, den berettiger til, at man frakender dem deres statsborgerskab, så skal det skal naturligvis ske. Men det skal jo altså ikke ske ved, at der er en, der sidder inde på et eller andet kontor og bladrer nogle sager igennem, og så giver et stempel til dem, der ikke længere er danske statsborgere. Altså, jeg synes, det er dybt bekymrende. Jeg tror, der er nogen, der måske tænkte, det var dybt bekymrende, hvis man skal tage hensyn til alle mulige retsstatsprincipper hele tiden. Det kan jo være svært at bevise de her ting, og vi risikerer jo bare, at inden der kommer en eller anden retssag med en dommer, der skal se på det og sådan noget, haps, så står de i Danmark og begår terrorangreb. Altså, det er jo folk, der har været dernede. De har jo befundet sig i de her islamisk stat-områder. Vi ved, de er taget derned. Ja, det er rigtigt. Men vi er simpelthen nødt til at holde fast ved, at det er domstolene, der vurderer, om man har gjort noget, som er i strid med loven. Hvad er det negative, der kan ske ved det her, altså ved, at det bliver Mattias Tesfaye, der vurderer det i stedet for? Jamen, det negative, der kan ske ved det er jo, at vi ikke længere har et almindeligt fungerende retssystem, fordi i et retssystem, der er det altså dommerne, der vurderer, om man har gjort noget forkert. Jamen, og hvad så? Der skal man have mulighed for at tale sin sag, og så skal dommeren vurdere, jamen, har man overtrådt loven, og hvis man har det, så skal det selvfølgelig have nogle konsekvenser. De mener, at det vil jo være i strid med nogle grundlæggende principper, hvis man pludselig skal til at sidde og vurdere det her administrativt. Ja. Og jeg synes også, det er sådan lidt naivt at tro, at hvis vi fratager dem deres danske statsborgerskab, så de ikke kommer tilbage til Danmark, så er vi home safe herhjemme, fordi at de kan jo stadigvæk lave kriminalitet. Det kan de jo begå alle mulige andre steder. Terror er jo grænseoverskridende kriminalitet. Så vi er da ikke spor mere trygge ved, at de sidder nede i Tyrkiet eller et eller andet sted. Der hvor vi i virkeligheden... Det er da tryggere for danskerne, at de begår terror i Tyrkiet end i Danmark. Er det ikke lidt naivt at tro, at man ikke kan begå noget i Danmark, fordi man sidder i et andet land, at man ikke kan være del af et netværk, hvor man planlægger noget i Tyrkiet, som bliver udført i Nordeuropa? Tror du ikke, det er nemmere at begå terror i Danmark, hvis man har et dansk pas og kan rejse direkte ind i landet? Selvfølgelig vil det være nemmere at begå terror i København, hvis man er, men tror du ikke, at det er en anelse naivt at tro, at vi er sikre i Danmark, fordi at vi holder dem nede i Tyrkiet? Det jeg synes... Nej, det tror jeg ikke. Nu skal jeg jo ikke være en diskussion mellem dig og mig. Nej, du spurgte bare. Lidt overordnet på det, ikke? Det, jeg tror, der helt sikkert ville have været den absolut bedste vej frem her, det var jo, hvis man fik stillet de her for en dommer, så de blev spærret inde, hvis de havde begået noget kriminelt, frem for, at de er på fri fod, uanset om det er i Danmark eller i Tyrkiet. Så derfor ville en rettergang jo være den bedste måde at imødegå nye terrorangreb på. Hvis man har lavet noget kriminelt, jamen så får man en fængselsstraf, bliver buret inde i en eller anden årrække, alt afhængig af, hvor alvorligt det, man har lavet, det er. Og ville man ikke have dem i Danmark, så havde det selvfølgelig været ønskeligt, hvis vi havde fået oprettet en eller anden international domstol, som kunne tage sig af de her syrienskrigere. Men det har man jo svært ikke formået at gøre. Ja. Lad mig lige prøve at sige her, Mette Grit Stage, du er altså forsvarsadvokat for den dansk-tyrkiske syrienskriger SK. Der står til at kunne miste sit statsborgerskab, fordi Socialdemokratiet vil lave en ny lov og få den hastebehandlet. Og den lov vil så betyde, at Mattias Tesfaye som integrations- og udlændingeminister, det er jo selvfølgelig kun i den egenskab, at det bliver ham, der kan gøre det. Han kan altså fratage det danske statsborgerskab fra folk, der har et dobbelt statsborgerskab, og som har befundet sig i de islamisk stat kontrollerede områder. Tidligere var det noget domstolene skulle tage stilling til og kun kunne afgøre. Nu bliver det så op til Mattias Tesfaye. Det vil sige, at det skal ikke igennem en retsproces længere, og der skal ikke føres bevis i retten for, at vedkommende har befundet sig der, og for at vedkommende har støttet op om i islamisk stat eller sådan noget. Det bliver en eller anden vurdering, som Mattias Tesfaye han tager. Sikkert, han får sikkert råd og vejledning fra efterretningstjenesten og sådan noget der. Og så har jeg spurgt dig, hvad er det negative konsekvens ved det? Og det kan godt være, at jeg ikke hørte ordentligt efter, Mette Grit Stage, og så beklager jeg virkelig her. Men jeg synes mest af alt, du talte om, at det var i konfliktet med nogle retsstatsprincipper. Og jeg har, tror jeg, brug for at høre mere sådan konkrete negative konsekvenser ved det. Jeg synes, at det er en meget stor konkret negativ konsekvens, hvis vi ikke holder principperne i vores retssamfund i hævd. Fordi det her med, at man lige pludselig kan vurdere administrativt, om folk de har begået noget strafbart, og om de skal have frakendt deres statsborgerskab, det kan jo betyde, at så går der nogle år, så går vi lidt længere, så har vi en eller anden pædofil, dem kan vi heller ikke lide, så kan vi også sidde og afgøre administrativt, om den pågældende har gjort noget forkert, og hvilken dom den pågældende skal have. Det kan godt være, at du synes, at det her det ikke er nogen voldsom negativ konsekvens, men når man lever i et retssamfund, så er man nødt til at holde principperne i hævd, hvis man vil blive ved med at have et retssamfund på samme niveau, som vi har i dag. Og et af de principper, det er altså, at sådan noget som det her, det afgør man ikke administrativt. Det skal forelægges en dommer, og den mistænkte, den sigtede, den tiltalte, skal have mulighed for at fremføre sine synspunkter, og så må en uvildig retsinstans tage stilling til, hvad konsekvensen skal være. Mette Grit Stage, tusind tak, fordi du ville være med her til morgen. Tak selv. forsvarsadvokat for den dansk-tyrkiske syrienskriger, som vi så kalder for SK her. Og jeg kalder også vedkommende for SK, fordi jeg kender ikke navnet. Klokken er 18 minutter over 8. Du lytter til 24/7 morgen. Du kan selvfølgelig skrive ind til mig 42 600 24 7, så kommer din sms op på skærmen foran mig her. Knap halvdelen af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere i Danmark vil have religionskritik forbudt, ifølge den årlige undersøgelse af ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres medborgerskab, som offentliggøres i den her uge. Og på spørgsmålet, hvor enig eller uenig er du i, at det bør være forbudt at kritisere religion, så erklærer 48% af efterkommerne sig således helt enig. Tariq Hussein, godmorgen. Godmorgen. Du er dansk muslim og forfatter til bogen Det Sorte Skæg, der handler om at være dansk muslim. Yes. Kan du prøve at forklare det her? Hvorfor tror du, at så stor en andel af efterkommere og ikke-vestlige indvandrere vil have religionskritik forbudt? Jeg tror faktisk, det delvis hænger sammen med en anden interessant tendens. Vi ved også fra andre undersøgelser, at når vi spørger de her unge, så kan vi se, at anden og tredje generation faktisk er mere religiøse end deres forældre. Hvilket er tankevækkende, fordi forældrene kom som muslimer til et ateistisk, sekulært land. Derfor tilsiger logikken, at anden og tredje generation faktisk bliver mindre religiøse end forældrene. Så jeg tror personligt, at det er en del af en større udvikling, hvor min generation af unge muslimer, også der født og opvokset i Danmark, og som er det, som jeg kalder for post-2001-generationen, har vendt os til, at der er så stor fokus på vores religion, og mange af os har også vendt os til, at vi konstant har været under angreb, og derfor har vi meget, meget ofte paraderne og defensiven op. Også når der så nogle gange faktisk kommer en religions- eller kulturkritik, som kan være fuldstændig berettet. Så vi er på mange måder blevet født ind i en defensiv position, og derfor er det blevet rigtig svært at skelne imellem det, som nogen oplever som en hets, og så det, som der kan være en legitim religionskritik. Og så tror jeg også, at en anden ting er, at det er også vigtigt, når man laver mange af de her undersøgelser, når man spørger en ung person, hvad du mener religionskritik er, så er det jo sjældent, at de får en definition af, hvad det betyder. Så jeg tror også, der er rigtig mange, der har en tendens til, det er min egen tese, at når de bliver spurgt om religionskritik, så ser de måske Rasmus Paludan eller Stram Kurs foran sig og laver et direkte lidestegn imellem det. Og så ender det desværre ikke med at være den altså også teologiske kritik, som også er rigtig vigtig at have med. Så du tror, hvis jeg for eksempel her til morgen interviewede en af de her 48% af efterkommerne, der havde sagt helt enige i, at det skulle være forbudt at kritisere religion, hvis jeg så gik til ham og sagde, skal det her være forbudt, skal det være okay at sige, at islam har en negativ indflydelse, ja, på mange mennesker for eksempel, ikke? Ja. Så vil han sige, det må man jo godt sige, jeg mener, det jeg mener, det er jo et eller andet Mohammed-tegninger eller Rasmus Paludan eller... Ja. For nogen, men ikke for alle sikkert. Altså, nu skal man heller generalisere med omvendt fortegn. Jeg tror bare, at for rigtig mange, så er det i hvert fald det, man associerer det med. Det er typisk de udtalelser, der kommer fra politikerne, eller som der er en del af en offentlig debat. Og som i øvrigt, det synes jeg er vigtigt at sige, er fuldstændig, altså for de meste legitime og skal være en del af en politisk debat herhjemme. Men jeg synes bare ikke, man kan se det afkoblet fra, og det er også derfor, jeg synes, det er interessant, at det er efterkommerne, der på den måde er mere konservative på det her spørgsmål, end deres forældregeneration var. Ja. Okay, tusind tak, fordi du ville være med, Tariq Hussein, her til at tale om historien her, som vi har fra Kristeligt Dagblad. Og tak, fordi vi lige kunne læse den i avisen her i morges. Og det handler jo altså om, at knap halvdelen af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere i Danmark vil have religionskritik forbudt, ifølge den årlige undersøgelse af ikke-vestlige indvandrere og efterkommers medborgerskab, der bliver offentliggjort i den her uge. Du kan skrive ind til mig 42 600 24 7. Kom helt tæt på Donald Trump. Excuse me, sit down, you weren't called. Sit down. Og amerikansk politik. Sit down. I kampagnesporet. Go ahead. Den her debat om, hvorfor er USA vigtigt, den har jeg mødt hele mit liv. USA, der kan du altid på en og samme tidspunkt, lige ved siden af hinanden, næsten se det bedste i hele verden. Yes. Og det værste i hele verden. That's easy. Når vi taler om amerikanske tilstande, så er det jo aldrig noget godt. Det amerikanske tilstande er altid sidste stop for helvede, ikke? Det er jo det, der er så fascinerende ved USA. Det er et land med så mange paradokser. Det er en vild tid i USA lige nu. På den anden side, så bliver vi også sådan fascineret af USA. Der er bare noget ved dem. I have a bigger heart than you do. Kampagnesporet. Og så handler programmet jo om, at der er så meget andet, der er sjovt i USA, end Donald Trump, som er sjov i sig selv. Med David Trads og Mads Fuglede. Bigger and better. Hver søndag kl. 14. And stronger. Her på Radio 24/7. Du kan også lytte til kampagnesporet i 24/7-appen, eller der, hvor du henter dine podcasts. Thank you very much. Ja, hvad tænker du om de her klimaaktivister fra Extinction Rebellion 42600427? Jeg skal tale med en til her lige om 5 minutter. Det er Ulrik Myrtu hedder han. Han har i den her uge besat veje og broer og pladser i Berlin som en del af de her aktiviteter, som Extinction Rebellion altså udfører i 60 byer verden over i en hel uge. Og det er en klimagruppe, som vil sætte fokus på klimaet, som i deres formålsparagrafer taler om menneskehedens udryddelse, og som har som, altså ifølge deres grundlægger, det er jo en engelsk bevægelse det her, har som et erklæret formål, at nej, formålet er, altså målet er selvfølgelig at få regeringerne til at stoppe med at udlede CO2. Altså 0 CO2 i 2025. Men en del af midlet her er at få så mange anholdt som muligt. Få så mange anholdt som muligt, og få så mange fængslet som muligt. Og det gør man altså for eksempel i aktioner, hvor man udøver civil ulydighed. Og det betyder, at man gør ting, man ikke må. Og for eksempel ved at genere almindelige mennesker på vej til arbejde. Man har i den her uge, det har Ulrik her, jeg skal tale med lige om lidt, han har i den her uge været med til at blokere veje og broer i Berlin. Det er noget, som den her gruppe af klimaaktivister, som er meget populær blandt unge mennesker, og jeg tror det er 48%, eller det er 47% af englænderne i en stor undersøgelse, der er lavet i YouGov, har sagt, at de unge englænder mellem 18 og 24 år har sagt, at der er gruppen 47% synes det er godt. Så det er mange mennesker, der bakker op om det her. Og de har også gjort det i England, altså der er det sådan noget med, der har man også været ude og prøve at stoppe flytrafikken i Heathrow, lufthavnen i England. Man har sprøjtet falsk blod man havde sådan en brandbil, det var så ikke den her gang, det er en tidligere aktion, en brandbil, hvor man sprøjter 1.800 liter blod op på Finansministeriet. Man limer sig fast til parlamentet i England og til indgangspartiet i Børsen i England, og man stopper trafikken i Melbourne og Sydney og Paris og Berlin og alle mulige andre steder. De danske aktivister, de tog altså til Berlin den her gang. Man mente ikke, at man var nok til at gennemføre store aktioner i Danmark endnu. 42600427. Thea Pedersen, godmorgen. Wait. Godmorgen. Godmorgen. Du er freelance journalist og er med fra Irak, og jeg har fulgt dig hele morgenen. Du forsøger at komme ind i over grænsen til Syrien her til morgen, og vi følger sådan lidt med i, hvordan det går. Kan du prøve at fortælle, hvad der sker? Ja, altså nu er jeg endelig nået grænsen faktisk, og kan næsten stå og se ned på den flod, som jeg skal krydse lige om lidt. Sådan helt lavpraktisk, så er der en masse bureaukrati, jeg skal igennem nu, for at jeg kan komme over på den anden side. Og det vil sige, at jeg har, for at man overhovedet kan krydse grænsen her, så skal man have alle mulige forskellige tilladelser. Man skal have tilladelse fra den irakiske side, og man skal også have tilladelse fra den syriske side. Og det er faktisk det, jeg står og venter på, der går i orden nu. Og lige så snart det er klart, så kan jeg blive transporteret over på den anden side, og så forhåbentlig kan jeg være derovre inden for ikke særlig længe. Ja. Kan du prøve at beskrive lidt mere, hvordan sådan et grænseområde ser ud mellem Irak og Syrien? Hvem er for eksempel, nu siger du den syriske side, altså hvem er det, der kontrollerer? Hvem giver dig det her stempel i passet? Det var to meget forskellige spørgsmål. Ja, det er rigtigt. Ja, det kan jeg jo godt svare på. Fordi faktisk er det jo sådan, at hele turen, man tager op gennem Irak for at nå grænseområdet, er utrolig smuk, og det er et bjergrigt område. Og når vi står her på grænsen og kigger over mod Syrien, så er det også virkelig smukt, og i dag skinner solen, og alt ser fredeligt ud på overfladen. Og det, der nemlig har været, eller nu sagde jeg tidligere, at vi skulle igennem en masse bureaukrati, og det er blandt andet med de her tilladelser. Og det, du spurgte til i forhold til, hvem der kontrollerer den anden side, det er det, der har været uvished om i de sidste par dage, efter at vi har hørt, at kurderne har indgået en aftale med Assad-styret. Men det er altså stadigvæk de kurdiske styrker, som indtil nu kontrollerer grænseposten her mellem Irak og Syrien. Og det er derfor, at vi fortsat har mulighed for at kunne krydse grænsen og komme over til den anden side og se, hvad der er, der foregår. Og så det virker ikke som om, det er farligt for dig som journalist, som krigskorrespondent, at gøre det, du gør nu? Jo, man skal jo altid, netop som du siger, når man rejser ind i sådan nogle steder her, hvor der er krig og konflikt, så skal du altid være varsom, og du skal altid have nogle sikkerhedsinformationer, opdaterede sikkerhedsinformationer. Ellers så vil vi slet ikke kunne begå os i de her områder. Og selvfølgelig er der en masse risici forbundet med det her, og det er derfor, vi de seneste dage har set en masse journalister, en masse NGO-organisationer simpelthen rejse den anden vej. De har rejst fra Syrien, de har forladt Syrien, fordi det er så usikkert, og de ikke ved, hvad der kommer til at ske. Og især, da man hørte, at man havde indgået en aftale med Assad-styret, fordi altså, vidste man netop ikke, om for eksempel grænseområdet ville blive overtaget også af Assad-styrker, eller de ville fortsat være under kurdisk kontrol. Og selvfølgelig er der en masse risici forbundet med det. Jeg har lige stået og snakket med nogle kolleger her om forskellige ting, når det er, hvordan vi skal gebære det os, når det er, vi kommer derover. Okay, ja. Pas godt på dig selv, Thea Pedersen. Jeg vil jo gerne snakke med dig i morgen, når du ligesom kommer ind og kan rapportere fra, hvad der foregår i de områder, der indtil for ganske nylig i hvert fald var kurdisk kontrolleret. I lige måde. Tak for det. Ja, det var også lidt. Jeg skal også nok passe godt på mig selv, men det er ikke så farligt, det jeg skal have her de næste 24 timer. Klokken er 8:30. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Tyrkiet skal stoppe invasionen af Syrien øjeblikkeligt. Det var beskeden, da USA's præsident Donald Trump i aftes dansk tid talte i telefon med Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan. Det fortalte den amerikanske vicepræsident Mike Pence efterfølgende. President Trump communicated to him very clearly that the United States of America wants Turkey to stop the invasion. Tyrkiet skal stoppe invasionen, indgå en våbenhvile og begynde forhandlinger med kurderne i Syrien. Sent i aftes underskrev Donald Trump et dekret, der indfører sanktioner mod en række repræsentanter for den tyrkiske regering, som følger den tyrkiske offensiv i Syrien. De nye sanktioner rammer en stribe regeringsrepræsentanter og højtstående embedsfolk, skriver nyhedsbureauet Reuters. Trump har også meddelt, at toldafgifter på stål fra Tyrkiet igen vil blive hævet til 50%. EU's ledere overvejer i øjeblikket, om man skal afholde endnu et topmøde i forsøget på at lande en endelig skilsmisseaftale med Storbritannien, det skriver britiske BBC. Der foregår i øjeblikket intense forhandlinger mellem Storbritannien og EU om en Brexit-aftale, og torsdag i denne uge er der allerede et topmøde i kalenderen, men endnu ikke kan blive proppet ind til afholdelse sidst i oktober inden deadline for Brexit 31. oktober. Fiskekvoterne i Østersøen skal reduceres, det blev EU's fiskeriminister enige om i aftes, men nedgangen i de danske fiskekvoter bliver mindre, end EU-kommissionen havde lagt op til. For danske fiskere betyder det, at torskekvoten bliver reduceret med 60% og sillekvoten med 65%. Men det er stadig ikke nok, mener man i organisationen Our Fish, der kæmper for bæredygtigt fiskeri. Kommunikationsansvarlig i organisationens danske afdeling, Christina Kold, siger... Det er bekymrende, fordi at loven siger, at på 1. januar 2020, der skal fiskebestandene fiskes på bæredygtige niveauer. Men det er også bekymrende, fordi at forskere og organisationer har råbt vagt i gevær i mange år. Og det vælger fiskeriministerne, blandt andet den danske fiskeriminister Mogens Jensen, at overhøre. Hvert tredje barn under 5 år i verden er enten underernæret eller overvægtig. Det er konklusionen i en ny undersøgelse udarbejdet af FN's børneorganisation UNICEF. Ifølge UNICEF er undersøgelsens fund højst alarmerende. Et alt for højt antal børn får enten forkert, for lidt eller for meget mad, skriver organisationen. Man anslår, at der er tale om intet mindre end 200 millioner børn, der i dag er fejlernæret. Og vejret i dag får Nordjylland mest skydevejr og lidt regn, i resten af landet mest tørt, og især i den sydøstlige del af landet noget eller en del sol, men i løbet af dagen mere skyde vestfra. Op mellem 15 og 20 grader, lunest bliver det i Sønderjylland, og vinden bliver let til frisk omkring sydøst, men den aftager i løbet af dagen. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Den oceanske klimaaktivist Ulrik Myrtu har i en uge besat veje og broer og pladser i Berlin som en del af klimaaktivistgruppen Extinction Rebellions aktioner i ca. 60 byer verden over. Og du er med på telefonen nu. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Jeg vil høre, om du kunne tænke dig her i et par minutter at beskrive, hvad det er, du har foretaget dig i Berlin. Ja, jamen det kan jeg godt. Jamen jeg tog sammen med andre danskere til Berlin for at være med til det her internationale oprør, som det bliver kaldt, hvor at vi tager ned for at blokere centrale dele af Berlin. Og det sker altså på en måde, hvor at vi store grupper indtager vejkryds eller broer eller laver blokader foran bygninger. Og det har vi også gjort rigtig meget i Danmark, men nu er vi så taget med til Berlin for at være med dernede for at tilslutte os rigtig mange mennesker, så vi kan ramme så mange medier som overhovedet muligt. Og det gik der en uges tid med, hvor vi blokerede forskellige steder. Og vil du prøve at give et eksempel på, hvordan I blokerer en bro i Berlin, for eksempel? Jamen, jeg var med til at blokere den, der hedder Marshall Brygge, som ligger lige ved Rigsdagen i centrum af Berlin. Og der havde vi sat alarmen til klokken 1 om morgenen, hvis man kan kalde det det. Og så stod vi op og bevægede os derhen. Og der ventede vi så på signal til, at vi kunne gå op og blokere broen. Og det signal, det kom, da vi havde fået vores materiale ind på broen. Vi havde en masse infrastruktur, vi skulle have med derind, fordi der skulle være rigtig mange mennesker i løbet af de her dage. Så vi fik en sms om, at nu skulle vi gå derop, og så bevægede vi der via stop og blokerede. Og det gik egentlig meget stille og roligt, fordi at, der var ikke så meget trafik der om natten, så vi kunne overtage den på en sikker og rolig måde. Og i den ene side af vejen fik vi etableret sådan, at ambulancer og udrykningsfartøjer kan komme forbi. Så altså, det gik rigtig godt, og i løbet af formiddagen kom der udstyr op og forskellige kunstneriske installationer og mad og sådan noget. Hvad var det for nogle kunstneriske installationer? Jamen, der blev lavet en stor tømmerflåde, hvor at mange aktivister, de låser til den her tømmerflåde, for at blokaden den kan holdes i længere tid. Det er en af de ting, som Extinction Rebellion gør, det er blandt andet, at man låser sig fast til ting, sådan at man kan holde en blokade længere, og på den måde få den største effekt af blokaden. Og folk låser sig fast på sådan en måde, at de altid selv kan få fri igen, hvis de fortryder, eller hvis de får lyst til at gå med politiet alligevel. Så der sad sådan 10 mennesker cirka blokeret, eller hvad hedder det, som havde låst sig fast i en tømmerflåde midt på broen. Og hvor mange var I på broen? Jamen, fra morgenstunden af, tror vi var en 150 mennesker, der startede med at indtog den. I løbet af dagen, så nåede vi måske op på en 300-400, der var på den her forholdsvis lille bro. Ja. Så det var tæt pakket, og høj stemning, og lige der i centrum, hvor der selvfølgelig kommer rigtig mange mennesker forbi og ser, hvad der sker. Ja. Og jeg vil bare lige sige her, at det, du gjorde i Berlin, var jo en lille del af det, der foregik i sidste uge, og du er lige kommet tilbage til Danmark. Tusindvis af klimaaktivister fra gruppen Extinction Rebellion blokerede veje og broer i cirka 60 byer verden over, blandt andet i Berlin her. Og i Berlin blokerede man også andre broer, rundkørsler og veje og den slags ting. Ja. Hvor lang tid blokerede I broen? Broen den blev blokeret i omkring 2 dage. Ja. 2,5 dage eller sådan noget, hvor politiet så til sidst rykkede ind og begyndte at rydde den. Så det var en af de steder, vi holdt allerlængst. Nogle af de andre steder, vi blokerede hvad kan man sige, mere vigtige infrastruktur. Så der var politiet hurtigere til at sætte ind til at rydde os. Og det foregik altså nærmest uden anhold, så folk blev enten puttet med politiet ud, eller så blev de båret ud derfra. Så det gik meget stille og roligt for os her. Okay. Ved du, Ulrik, hæng lige på. Carsten fra Ringkøbing, du har skrevet ind på sms'en her. Godmorgen til dig. Hvad tænker du om det, Ulrik han har lavet i Berlin? Godmorgen. Jamen, jeg tænker da, at det er fint at have en holdning til klimaet. Men jeg synes, at jeg synes, de Jeg synes, de risikerer, at de støder moderate oplysninger med mennesker fra sig. Fordi det er jo ikke... Altså, hvad skal det hjælpe at stå dernede og gøre en masse almindelige mennesker frustreret over at holde i en kø for at holde på en eller anden bro? Hvorfor ikke gå ind i politik i stedet for? Eller tage noget mere uddannelse, så for at blive færdiguddannet, og så gå ind og forske de her ting her, og så selv begynde at være med til at gøre en forskel på, hvad skal man sige, på en mere, ja, hvad skal man, mere, hvis man, rentabel måde. Ja, du stiller nogle spørgsmål her. Hvorfor stiller du de spørgsmål, Carsten? Hvad tror du selv svaret er? Jamen, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at for eksempel, at de føler, at det kan være lige meget at gå ind i politik, fordi vores politikere, de nogle gange også går i, de træder vande, og det er ligesom, lige så snart de dukker op inde på borgen, så sker der et eller andet op i hovedet på dem, som gør, at så bliver det hele sovset ind i nogle andre faktorer, som er ude i det almindelige Danmark, vi ikke helt kan regne ud, hvad det er, det handler om det er noget, om det er erhvervslivet eller industrien, eller hvad det nu er, der går ind og påvirker dem på en måde, så vi kommer igennem med noget længere. Fordi det er klart, der skal der ske et eller andet, men hele hovedtesen i det her, det er jo sådan set, at jorden er jo egentlig hamrende ligeglad med, om vi er her eller ej. Det er også det, jeg skriver i min sms. Jorden skal nok overleve, og så når de begynder på den her retorik med, at jorden går under, og jeg skal komme efter dig, så synes jeg, det bliver så hysterisk, at det er igen det her med, at de moderate oplyste mennesker, som ved bedre, de vender de her mennesker ryggen, og hvad har de så vundet ved det? Tror du i virkeligheden, de taber Extinction Rebellion? Tror du i virkeligheden, de taber sympati for sådan en eller anden form for klimakamp, når de laver sådan noget, som det Ulrik gjorde i Berlin? Jamen, det synes jeg lidt, og der synes jeg også, vi kan tage Greta Thunberg med. Altså, det er jo igen det her med, at man sidder og bliver lidt småirriteret på hende, når man synes, at hun skal rolig nu, tage nogle af uddannelse, komme hjem tilbage til skolen, og så tage den rigtige uddannelse, og så gå ud og kæmpe for det, du har. Carsten fra Ringkøbing, tusind tak, fordi du vil være med her. Ulrik Myrto, du skal jo lige, nu skal bare lige fortælle os, hvad du tænker, når du hører Carsten snakke her. Ja, jamen, jeg tænker jo, at han lyder til også at være bekymret for de her ting, ligesom jeg er. Så han har forståelse for, at der skal gøres noget. Men man kan sige, det her med at forslag om, at vi skal tage en lang uddannelse eller gå ind i politik osv., hvis vi tager bare sådan en udtalelse fra FN, der siger, at vi har omkring 11 år til at få rettet op på de her ting, ellers så begynder det at nå dertil, hvor at vi ikke kan lave om på det. Altså, så begynder der at sætte nogle ting i gang, så at vores samfund kommer til at ændre sig fundamentalt, og vores verden ændrer sig fundamentalt. Så det er derfor, vi går på gaden nu. Vi skal sådan set have vores politikere og vores ledere til at handle lige nu. Og man kan sige, at politikerne har slået fejl de sidste mange år, hvor man har været bekendt med det faktum, at vi står i en økologisk og klimatisk katastrofe. Der er ikke blevet gjort noget, og der er mange organisationer, de har været ude og lave aktioner, de har gået på gaden, der har været marches, og folk har skrevet underskrifter. Og det nytter ingenting. Det er derfor, vi bruger os ikke voldelig civil ulydighed nu, fordi alt andet har slået fejl. Okay. Vi havde jo en journalist i Berlin her i sidste uge, som interviewede, som fulgte jer danskere, der var dernede, for at blokere trafikken blandt andet, for at sætte fokus på klimaet. Og han var også på Potsdamer Platz, hvor han interviewede en tysker, der havde lænket sig fast til et badekar ude i et lyskryds, som en del af den her blokade. I'm beyond hope. I don't have any fucking hope anymore. That's why I'm here. Because I don't have anything to lose anymore. After what I read and of what is crystal clear by science. And it seems like you are getting a bit emotional now. Yeah. The desperation from knowing that we're fucking doomed. Vi er fucking doomed, siger han her. Altså, vi er dømt til undergang, simpelthen. Og navnet her på gruppen, Extinction Rebellion, betyder jo også udslettelsesoprør. Apokalyptiske ord, der i hvert fald bliver brugt her. Her er det Astrid Pedersen, som jeg også talte med i sidste time, den 70-årige bedstemor fra Aarhus, som også var med i Berlin. Jeg er 70. Jeg har 5 børnebørn, og jeg er nødt til det her. Og børnebørnene forstår det godt. Så jeg ved ikke, om de er stolte af mig, men i hvert fald så er de ikke flove over mig. Som bedstemor er man jo også bekymret og bange. Jeg er 70, som jeg siger, og jeg vil gerne, at de fik lov at leve til mere, end de bliver 70. Længere endnu. Men der skal ske noget inden for de næste 8-10 år, hvis det skal lykkes. Er du alvorligt bange for, at dine børnebørn ikke skal kunne leve deres fulde liv på grund af klimaforandringen? Ja, det er derfor, jeg gik med. Ja, der er jo også i Berlin her blev der blokeret veje og broer for, så berlinerne ikke kunne komme frem i deres biler. Der var kilometerlange bilkøer, og her er lige et par klip fra nogle af de bilister, der holdte i kø på grund af blokaderne af broer og veje. Hey, can I ask you, what do you think of the roadblock? It's shit. Total shit. I must keep my children from the... kindergarten, and yeah, so I cannot. It's fucking. Please let me. I'm very angry. But they are fighting for the climate changes. To fight the climate changes. Nothing good for climate change. This is shit. It only makes aggressions. Hey, sorry. What do you think about the roadblock? Sollten sich alle einen scheiß Job suchen. Do you speak English? Get a fucking job and don't block our traffic. So it's very annoying. It makes no sense. I'm standing here with running engine. Makes no sense. What consequences will it have for your day? Yeah, I have to be late and I get burn fuel. I just burn fuel by standing here. But they're doing it for the climate. Yeah, it's idiotic. I'm standing here and burning fuel. They are stupid. They are retarded. Ulrik Myrte, undskyld, jeg griner lidt her. Det lyder jo ikke som om, at de her berliner er sådan ved at blive overtalt af jeres metoder. Jamen, som du selv nævnte lige før, så var der jo store dele af ungdommen i England, som bakkede op af, det var omkring 50%, der bakker op om Extinction Rebellion. Man siger, der er mange mennesker, der ikke er inde i, hvor stort et omfang det her det har. Blandt andet fordi medier som Radio 24/7 og her på morgenfladen ikke får det formidlet ordentligt og ikke tager os seriøst, når at vi siger de her ting. Vi formidler sådan set bare det, som forskerne de siger. Det handler ikke om at være dommedagsprofeter. Det handler om at formidle, at der kommer altså til at ske nogle voldsomme ændringer i vores samfund. Det er millioner af dyr, der uddør, og plantearter. Så det er ikke kun en klimatisk katastrofe, vi står midt i. Det er altså også noget, der kommer til at ramme vores økonomi og vores samfund. Så lige meget eller hvornår det rammer, så rammer det, og det kommer til at have konsekvenser for os alle sammen inden for de næste årtier. Ja, det sidste spørgsmål herfra, hvornår begynder I at blokere veje og broer i Danmark? Jamen, hvis du havde fulgt med, så har vi gjort det rigtig mange gange i Danmark, og vi har også været rigtig meget i medierne. Vi har blandt andet blokeret Christiansborg, og vi har blokeret Total, som en kæmpe ulle-virksomhed. Nej, men veje og broer, så folk ikke kan komme frem, altså i dagvis, ja. Ligesom I gjorde i Berlin. Ja, det er ikke fordi, vi gerne vil gøre det, fordi vi synes, det er sjovt, men fordi det er den mest effektive metode, det viser samfundsvidenskaben, at man gennem tiden har brugt civil ulydighed. Men er det noget, I vil gøre i Danmark, altså blokere en bro i flere dage, for eksempel, som I gjorde i Berlin? Er det noget, I har planer om? Det. Vi har blokeret Holmens Bro i København i 24 timer tidligere på året. Nu ved jeg ikke, hvor den er, men der er ikke meget trafik, der er det der? Det er et centralt spot i København. Okay. Så vi kommer til at lave flere af de aktioner for at få politikerne til at handle, for vores ledere til at handle. Okay, Ulrik Myrto. De næste 11 år, vi skal have gjort en forskel, så det er klart, at vi gør meget for at opnå det. Ja, godt. I øvrigt, det er 6 år. Altså i jeres formålsparagrafer står der 2025. Jamen, det er så ikke det, som jeg refererer til. Det er FN, jeg refererer til, når jeg siger det her, at de giver os. Det er FN, der giver os 11 år, så det er ikke Extinction Rebellion, du skal lytte til. Det er FN. Okay, modtaget. Tusind tak, fordi du var med. Stefan fra Ballerup, du har skrevet ind til mig. Tak for det. Bakker du op om Extinction Rebellion? Ja, jeg bakker op om dem. Jeg synes, at de gør et godt stykke arbejde med at få rusket op i befolkningen og ligesom få sat det her på dagsordenen, så det ikke bare bliver en eller anden kedelig snak om et eller andet x-antal temperaturer, men ligesom få rusket op i folk og siger, hey, der kommer til at ske noget. Okay, og det er jo også det, der er formålet med det. Stefan, tak fordi du var med. Klokken er 13 minutter i 9, og jeg skal simpelthen lige nå nogle hurtige nyheder her, inden klokken bliver 9. Så det vil jeg gøre. Den amerikanske præsident Trump, han indfører omfattende sanktioner mod Tyrkiet, mod landets ledere, og han indstiller alle handelsforhandlinger med landet ind til Tyrkiet, indstiller de militære handlinger i Syrien. Den amerikanske vicepræsident Mike Pence, han tilføjer i et interview, at de 1.000 amerikanske soldater, der for en uge siden fik ordre på at forlade Syrien, vil blive genindsat i regionen for at overvåge situationen. Freelance journalist Anne Alling, med direkte fra USA. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det her konkret for nogle sanktioner, som USA vil indføre over for Tyrkiet? Det er sanktioner mod to ministerier, mod forsvarsministeriet og energiministeriet i Tyrkiet, og så sanktioner mod flere ministre. Og så er det altså nogle direkte afgifter på blandt andet stålimport, som jo i den grad noget, som Trump han før har benyttet sig af. Og så siger Trump også, at de vil sætte en stopper for nogle forhandlingsaftaler, som USA har haft med Tyrkiet, om en eftersigende 100 milliard dollar stor handelsaftale, og den vil altså nu blive fastfrosset. Så det er forskellige strategier, de har, der vil ramme forskellige dele af den tyrkiske økonomi og den tyrkiske regering. Og har Trump sagt, hvad han mener med at indstille de militære operationer? Har han været konkret med, hvad det betyder? Altså det, som man stadig ser nu, er, at de amerikanske tropper, de stadigvæk er på vej ud af Syrien. Det lyder til, at det stadig er det, der er planen. Efter sigende, så vil det tage 15-30 dage at få alt. Et er både at få tropperne ud, men altså man skal også have alt materielt ud, alle køretøjer, alle våben, alt amerikansk skal ud af Syrien. Men det, som de nu siger, det er, at de amerikanske tropper, de altså vil blive i regionen. Det er ikke blevet fastlagt præcis, hvad det indebærer, men altså, at der skal være amerikanske tropper i Mellemøsten. Men stadig lyder det til, at de altså ikke skal være i det nordlige Syrien længere. Okay. Tusind tak, fordi du lige ville kommentere på den her nyhed hurtigt. Altså Anne Alling med fra USA. Her i søndags, der er stoppet det populære computerspil Fortnite lige pludselig. Det blev mørkt, mens børn sad og spillede på skærmen. Og det var, man kan også se det på YouTube, altså nogle børn gik ret meget i panik over, at de ikke kunne få deres daglige fix her og spille det her populære spil, Fortnite. Hey, Er du forældre til et Fortnite-spillende barn, skal du høre rigtig godt efter. Fortnite lukkede i går, søndag den 13., alle deres servere. Det betyder, at en masse specielt børn sidder lige nu med en stor uvished om, hvad der skal ske med det, der et eller andet sted er deres hovedlegeplads, deres hoveddigitale platform. For vores børn svarer det til, at nogen lukkede fodbold ned. Og rigtig mange har brugt tid og penge og skabt venskaber udelukkende forbundet med Fortnite, som lige nu er utilgængelige. Vi voksne må på ingen måde underkende vigtigheden af børnenes reaktioner, for de vil komme specielt, hvis det varer over et døgn. Som voksne skal vi tage det meget seriøst. Det er ikke bare endnu et spil. Det er børnenes sociale liv, og rigtig mange af dem bruger den til at lufte følelser, specielt drenge, og sociale situationer, som de ellers ikke ville komme til at tale om. Derfor, vær obs på, hvordan dit barn har det, og følg med i situationen. Altså Eva Fogh, du er digitalpædagog og underviser, og det er dig, der siger det her. Det er en video, som du lagde op på de sociale medier i går. Ja. Prøv lige at fortælle mig, altså, hvorfor det er så alvorligt. Fordi det første, jeg tænkte det der med Fortnite, det var, ej, hvor godt for de her børn. Altså, så skal de ikke sidde foran den der åndssvage skærm, så kan de komme ud og få lidt. Du ved, børn, de skal jo have frisk luft, så skal de røre sig, og så skal de have nogle grøntsager. Ja, selvfølgelig, og det skal de jo også. Ja. Og det handler jo om balancer. Det der er, det er, at vi er ude i en masse børn, netop bruger rigtig meget tid online, og rigtig mange voksne, specielt forældre, anser ikke det for at være en del af deres sociale liv. Det er bare noget, de gør, de spiller, det er skærmtid. Men faktum er, at rigtig mange børn faktisk har en enorm stor del af deres sociale liv på det digitale. Og rigtig mange af de mindre børn, de 7-12 år, er faktisk dem, der bruger Fortnite til at lege sammen til dagligt. Og når de så har fået de her venskaber online, og ja, det lige pludselig bare siger pluf fra den ene øjeblik til det andet, så står vi med en masse børn, som stadigvæk ikke er følelsesmæssigt moden til helt forstå, hvad der foregår. Men forældre er heller ikke helt klar til at tage den debat eller hjælpe dem igennem det, fordi det er jo bare et spil. Ja, så sender man bare ud og lege, gør man ikke? Og så klarer de det nok, altså? Jamen, selvfølgelig klarer de det, men okay. Deres følelser, når det opstår, skal jo tage seriøst. Det skal jo ikke bare være, ej, det er bare et spil, gå du ud og lege. Hvad sker der, hvis man bare siger det? Lad os prøve at tage den. Altså, hvis vi bare siger, nå, så ud og lege da. Hvad vil der så ske med børnene? Så sker det samme, som hvis man ikke tager børnene sådan generelle problemstillinger op. På et tidspunkt, der vil de sige, når mine forældre forstår mig ikke. Vi oplever rigtig mange børn, der ikke snakker med deres forældre om deres digitale liv. Så men, det her, det er starten på simpelthen at komme til at være i en dialog med deres barn. Men lad os lige prøve at tage det helt konkret. Hvis man så siger til sit barn, der ikke længere kan spille Fortnite og gerne vil spille computer sammen med sine venner. Hvis du siger, ud og lege. Jeg gider ikke høre på det der. Altså, gå nu ud og lege. Det kommer tilbage. Du kan spille en anden dag. Hop nu ud og lege. Hvad er den negative konsekvens her? Når barnet føler sig svigtet. Og hvad så? Når børn føler sig svigtet, så begynder de at miste tilliden til deres voksne. Og hvad så? Og når børn mister tilliden til deres voksne, så begynder de ikke at komme med dem, til dem i situationer, hvor de rent faktisk har det dårligt. Sådan rigtig dårligt. Altså på nogle helt andre tider, andre sager. Hvad kunne det være, det for eksempel? Akkurat. Jamen, vi ser jo mange børn, der netop oplever, at de bliver mobbet online, eller på en eller anden måde oplever rigtig ubehagelige ting digitalt. Jeg har selv mødt rigtig mange af dem igennem mit arbejdsliv, og de kommer og taler med mig om det, fordi jeg rent faktisk lytter til dem og tager det seriøst. De snakker ikke med deres forældre, det vil sige, at deres forældre ved ikke, hvad det er for et digitalt, følelsesmæssigt liv, de har. Og så det er et kæmpe problem. Ja. Så det, du siger, er, hvis man har et barn her, som er rigtig ked af, at han eller hun, det er nok mest han, ikke kan spille Fortnite her i efterårsferien, fordi det er gået ned, og man så siger så, hop ud og lege. Jeg gider ikke høre på alt det der, bare computerspil, ud og lege med dig. Så er den negative konsekvens for det er, at hvis barnet en dag har ondt i livet, bliver drillet hen i skolen eller et eller andet, så kommer man ikke og snakker med sine forældre om det. I hvert fald, hvis det gælder det digitale. Der er et stort skel imellem det fysiske og det digitale på nuværende tidspunkt. Ja. Og hvis man ikke kommer hen og snakker med sine forældre om, at man bliver mobbet, hvad er det dårlige så ved det? Så snakker man med sine venner. Og hvad ved ens venner? Og hvad er det dårlige ved det? Det er, at så snakker man med folk, der ved lige så lidt som en selv. Og hvad sker så? Så begynder der at opstå de her situationer, hvor børnene jo netop laver deres egne verdener og deres egne hierarkier. Og så begynder der at være endnu større skel imellem de voksnes liv og børnenes liv. Og hvad så? Og så ender vi med, at vi har en helt stor generation, det har vi jo allerede, som laver ting, som vi i forvejen ikke helt ved, ikke forstår. Og hvad så? Så bliver der en masse psykologisk skadet og ødelagte børn, og en masse psykologisk skadet voksne, som så skal videre i liv. Så det, du siger, det er, hvis man... Altså, nu prøver jeg ligesom at lave det her interview, og vi tager det helt ud i den yderste konsekvenser. Hvis man siger til sit barn, gå ud og leg, så ender man med en masse psykisk syge børn. Ja, det er i hvert fald en meget stor spring. Nej, ja, det gør man. Er det er der, vi lige er endt. Ja, det ved jeg godt, men du har også taget den fuldstændig ekstremt. Ja, det er klart. Fordi jeg kunne ikke forstå, at de andre ting var et problem. Nej, og det kan jeg godt høre, at du ikke kan. Men det kan jeg så fortælle dig, at det er det. Fordi børnene oplever, at de bliver svigtet. Og når børn oplever, at de bliver svigtet, så får de et problem med at stole på de voksne. Og vi vil rigtig gerne have, at digital mobning stopper. Vi vil gerne have, at alt muligt med online, hævnporno stopper. Vi vil gerne have, at der er et bedre socialt, digitalt og almindeligt liv. Så skal vi dele med os værter, når vores børn kommer og siger, jeg synes, det her det er svært. Det gør vi med alt muligt andet. Hvorfor kan vi ikke gøre det, når det er noget, der er digitalt? Eva Fogh, tusind tak, fordi at du vil fortælle mig om det her. Du er digital pædagog og underviser. Og der er faktisk her en lytter, der har skrevet ind på 42 600 427. Hvem har jeg med? Du har Jakob Holm med. Ja, hej Jakob. Og hvem er du? Jamen, jeg underviser til daglig e-sport på en efterskole, efterskolen Helle, ude på Djursland. Ja, og hvad tænker du om det, vi lige hører her, altså, som i virkeligheden handler om, altså det her Fortnite, det her meget populære computerspil, det har været i sort siden, jeg tror det er søndag aften. Og så snakker vi om, altså, hvor hårdt og alvorligt er det for eleverne, ikke? Jamen, det som Eva, hun siger, det er jo vanvittigt forfriskende at høre i den her debat, fordi det handler jo om, at vi ikke må negligere det, som de unge de går op i. Altså, at det her det er hårdt for dem, det bliver vi nødt til seriøst. Og så prøve at forstå og hjælpe dem i det. Hvad er alternativet? Det er, at man vil skubbe. Oh, jeg kan ikke se, at man vil have ud af det. Der, forbindelsen er lidt dårlig. Tusind tak, fordi at du var med direkte fra Helle efter skole her. Og det var altså en underviser her, som mener, at det var forfriskende, og man skal snakke og tage det her alvorligt, ligesom børnene tager det alvorligt. Huxi Bak, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Du står herinde meget rank jo, og er klar til dit program. Selvom det er efterårsferie, så må man jo op sig. Om en time, så går det løs. Ja. Ja. Og vi kører altså upåvirket af Fortnite-nedbrud og efterårsferie. Okay. Der er jo sådan set også rigeligt at snakke om. Jeg ved, at du selv har været inde på noget af det. Det her med Syriens kriger. Ja. Altså, det er vi nødt til lige at tale om, den her sådan... Altså, lovgivning med tilbagevirkende kraft. Jeg hørte også, fru Stage var igennem og tale om... Altså, om vi er ved at save et ben af retssamfundet. Det er også sådan set meget interessant. Ja. Det her med det tilbagevirkende kraft, hvor det kommer ind henne? Jamen, det er faktisk det, jeg er en lille smule i tvivl om, og derfor har jeg tænkt mig at sætte mig ned og lede efter lovforslaget, som vist heller ikke sådan helt er fremme. Det. Altså, der er meget af det, der er sådan en lille smule... Nu bruger jeg ordet gedulgt, men altså... Du ved, det eneste, vi har fået at vide, det er Mathias Tesfaye, der stiller sig op i ministeriets gård i skjorte, i solskin, og fortæller, at nu er det helt meget farligt, og der er nogen på vej. Mm. Så derfor er vi nødt til at gøre noget, og så er man meget handlekraftig. Men hele den anden side af det, præcis hvad det går ud på, hvem det rammer, og hvordan det er blevet, det er der sådan lidt mere tys om. Ja, jeg havde jo interview med Stoklund, der er udlændingeordfører. Kriterierne var ikke på plads i hvert fald for, hvornår Tesfaye må tage passet. Nej, og det er også meget interessant, at det er Tesfaye, der skal tage passet. Ja. Jeg er klar over, at han skal gøre det på baggrund af rapporter fra alt muligt mærkeligt, men at det er én mand, og ikke, altså, der er jo ikke nogen dommer involveret i noget. Nej. Nå, men udover det, så skal vi også forbi hele overvågnings... pakken, som Nick Hækkerup præsenterede i sidste uge. Vi skal se lidt nærmere på en, jeg vil lige vil sige en lille sag, men en sag, der sådan er forsvundet lidt i overvågning og Syrien. Nemlig, at Jeppe Kofod har sagt, at den grønne omstilling skal finansieres af ulandsbistand. Ja. Og om det lige var meningen, det er jeg lidt usikker på. Ja. Og det betyder også, at der ikke er lige så mange nye penge, som man måske skulle tro til den der grønne omstilling. Så det er tre af de ting, vi tager i dag. Karoline Magdalene Meyer. Kaj Stillinger. Hun har jo lige gået Caminoen, så jeg. Det er rigtigt, Meyer, men hun er lige kommet tilbage. Ja. Nu skal hun sidde kan her. Kan du huske den tredje? Og fru Dyremose. Okay.